NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Alles wat op 1,5 meter kan blijven mag weer vanaf volgende week zaterdag. Gaat alles zo snel mogelijk weer naar normaal? Of is er toch een blijvende verandering? We gaan het erover hebben met Tweede Kamerlid voor de VVD Judith Thiele en trendwatcher Farid Tabarki. En natuurlijk volgen we ook de EK-wedstrijd Hongarije-Frankrijk in WNL op zaterdag. Straks naar het nieuws van 4 uur. Met Wouter Walgemoed. Het RIVM meldt vandaag 713 nieuwe coronabesmettingen. Het zijn er 193 minder dan gisteren. En het is het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds begin september vorig jaar. Ook de ziekenhuisbezetting blijft dalen, nu naar 533 coronapatiënten. Dat zijn er 40 minder dan gisteren. Op de intensive care daalde het aantal patiënten naar 218. En dat zijn er 8 minder dan gisteren. Het versturen van brieven met luiers naar verschillende moskeeën is niet strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie. Met Pasen kregen verschillende moskeeën zo'n brief waarin stond een paascadeau voor onze jankerts in de maatschappij. In andere verzonden luiers zaten een cartoon van de profeet Mohammed en versnipperde Koranverzen. 10 moskeebesturen deden aangifte, maar justitie zegt dat er niet is gedreigd met een misdrijf. En ook is het beledigen van een godsdienst niet strafbaar. In de Japanse hoofdstad Tokio komen toch geen evenementen waar op grote schermen naar de Olympische Spelen kan worden gekeken. Op 6 plekken in de stad zouden schermen worden neergezet, maar de gouverneur is bang dat dat tot grote corona-uitbraken leidt. In Japan, waar volgende maand de Olympische Spelen beginnen, is het aantal coronabesmettingen hoog en de vaccinatiecampagne verloopt er erg traag. De 6 evenementenlocaties worden nu omgebouwd tot vaccinatielocatie. Sportjournalist Kees Jansma stopt met zijn journalistieke werk en gaat aan de slag als commissaris bij FC Utrecht. De 73-jarige Jansma werkte onder meer voor De Tijd, de KRO, NOS Studio Sport en Fox Sports. Van 2004 tot 2014 was hij de perschef van het Nederlands elftal. Het weer nog, veel bewolking. In het oosten is er wel meer zon. Het is vanmiddag 19 tot 27 graden. Komende nacht trekken er opnieuw zware buien over met onweer en zware windstoten. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij 20 tot 26 graden. En het blijft dan grotendeels droog. Erwin de Hart weet waar de files staan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, rond Amsterdam. Omdat de A9 Alkmaar Diemen in beide richtingen dicht is dit hele weekend door werkzaamheden tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Bad Hoeverdorp. Het staat vast onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 kilometer file. Op de A10 Zelfring Zuid richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 8 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad 2 kilometer file bij de Koentunnel. En de A58 bij Bergen-op-Zoom richting Antwerpen is dicht dit weekend door werkzaamheden. Daarom staat het een file op de N59 richting Zierikzee tussen Bruinisse en Nieuwekerk 2 kilometer. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Central Point. Get IT done. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve. Met elkaar, voor elkaar. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BugZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BugZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af, dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. We nemen afscheid van de meeste coronamaatregelen. Of zijn er ook blijvende veranderingen? De nadruk ligt in ieder geval op wat wel mag. Maar wat wordt dit voor een zomer? Ik ga het erover hebben straks met VVD Tweede Kamerlid Judith Thiele en met trendwatcher Farid Tabarki. En natuurlijk volgen wij die EK-wedstrijd. Hongarije-Frankrijk. Nico Wantzia die doet dat namens de NOS. Dag Nico. Goedemiddag. Ja, die Hongaren. Wat hebben de Fransen stress, denk ik, op dit moment? Of valt het mee? Nou, dat denk ik ook inderdaad. Zeer verrassende tussenstand hier in Boedapest, waar Hongarije de nummer 37 op de wereldranglijst op voorsprong staat tegen de wereldkampioen Frankrijk. 1-0 door een messcherpe counter van linksback Attila Viola. Dus moeten de Fransen aan de bak in de tweede helft om een dure nederlaag in deze pool des doods te voorkomen. En we zagen dinsdag al dat Portugal ook heel lang de tanden stuk beet op die stugge Hongaarse defensie. En dat scenario dreigt nu ook voor de Fransen, die het in de eerste helft eigenlijk best aardig deden. Ze hebben een paar goede kansen gehad. Maar ze mikten steeds of naast of tegen die Hongaarse keeper aan. En nu hebben ze nog kleine 45 minuten om alsnog de zegen in de wacht te slepen. Moet wel gebeuren onder tropische omstandigheden en in een stadion dat gevuld is met heel veel Hongaarse fans. Met nog een minuut of 44 te spelen staat het 1-0 bij Hongarije tegen Frankrijk. En je houdt ons op de hoogte, dankjewel. Heeft u een vraag voor het gesprek, stel hem dan via de NPO Radio 1-app of doe dat via Twitter. En in dat geval kunt u de hashtag WNL gebruiken. Nu eerst het nieuws in de 3 van WNL. Ja, we zeiden het al, we nemen afscheid van de meeste coronamaatregelen. Maar arts-microbioloog Mark Bonte van het UMC Utrecht is nog niet gerust op het najaar. Onder andere vanwege die Delta-variant. De vaccins die we hebben, die bieden goede bescherming tegen deze variant. Als het aantal mensen dat gevaccineerd is of inmiddels beschermd is door infectie en immuniteit, als dat voldoende is, dan gaan we geen golf krijgen. Maar dat weten we vooraf niet zeker. Het zou kunnen zijn dat er toch nog extra maatregelen nodig zijn in het najaar, omdat er toch nog niet voldoende mensen immuun zijn en beschermd zijn tegen het virus. Maar dat laat zich op dit moment nog heel moeilijk voorspellen. Als mocht blijken dat de vaccins misschien toch minder bescherming bieden dan we hopen, dan zou een derde prik nog wat extra bescherming kunnen bieden. En dat is ook zeker een van de mogelijkheden. De befaamde oranje dubbeldekker die bij elke EK of WK van de partij is, heeft een probleem. De bus heeft pannen, motorpech. Is er nog genoeg tijd om die bus nou te repareren voordat de achtste finale in Boedapest wordt gespeeld? Henk van Beek, dat is de voorzitter van de oranje bus, is voorzichtig positief. Wij schatten de kans toch best wel aardig in dat we erbij kunnen zijn. Er is gisteravond in Engeland nog een hele nieuwe pomp in elkaar gezet voor ons. Die is onderweg naar Nederland inmiddels. Dus als dat allemaal op tijd is, dan kunnen we hem in ieder geval de motor weer in elkaar zetten. Ja, dan kunnen we er wellicht toch nog bij zijn om die mooie parade mee te maken. We hopen het echt aan alle kanten. We doen er echt alles aan. We zitten midden in het cruciale weekend voor de formatie. Maandag moeten ze met een plan komen, die 6 partijen. En gaat dat lukken? Ik ga het erover hebben met de oud-voorzitter van de Tweede Kamer en VVD-prominent Frans Wijsglas. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Spijker. Denkt u dat Mariette Hamer deze 6 partijen inderdaad een laatste zetje heeft gegeven dat nodig is? Ik hoop het. Die 6 partijen moeten nu hard aan het werk zelf dit weekend. En ja, ik hoop 2 dingen. En ik zal het uiteraard kort zeggen. Het eerste, dat die 6 partijen, want het gaat nu om die 6 partijen. Dat wil niet zeggen dat ze alle 6 in de regering komen. Maar uit die 6 moet nu een keuze worden gemaakt. Ik hoop dat ze dit weekend zo verstandig zijn om na al dat treuzelen en al die afleidingsmanoeuvres nu een keer die blokkades die ze allemaal naar elkaar hebben op te heffen, dat D66 niet nee zegt tegen de ChristenUnie niet nee tegen Mark Rutte, VVD en CDA niet nee tegen de combinatie van Partij voor de Arbeid en GroenLinks, en dat Partij van de Arbeid en GroenLinks zich ook niet zo aan elkaar blijven vastlijmen. Dus kortom, dat al die blokkades worden opgeheven. Dan kan je verder. En dan moet er volgens mij, maar ja, ik ben een buitenstaander, maar volgens mij iets anders gebeuren. En dan kijk ik wat er gebeurde in 1994, lang geleden. Een tijdje geleden, ja. Maar ik zat toen in de Kamer. En toen kwam er het eerste Paarse kabinet. Toen werd aan Kok, toen fractievoorzitter en leider van de Partij van de Arbeid, gevraagd om zelf een ontwerp voor een regeerakkoord te maken. En ik denk dat het heel goed zou zijn dat diezelfde vraag nu wordt gesteld aan Mark Rutte. Dat Mark Rutte de komende, zeg maar, weken een ontwerp regeerakkoord gaat maken. En dat daarna gekeken wordt welke van die zes partijen, diezelfde groep die gisteren bij Hamer was, welke van die zes partijen met elkaar op basis van dat regeerakkoord willen doorpraten. Goed, dus u vindt dat Mark is wat Rutte ik in mijn hoofd heb. Met ja. name aan zet is en dat hij ja. een druk weekend ja. zou moeten hebben, nu hij zich even niet hoeft bezig te houden met de coronamaatregelen, heeft hij wellicht wat meer tijd ervoor. Maar mochten ja, dit weekend en daarna natuurlijk. Ja. Maar mochten ze er nou echt niet uitkomen, wat is dan het moment waarop, en ik heb dat van u zelf, want u opperde dat ook, dat we dan toch voorzichtig moeten gaan denken aan nieuwe verkiezingen? Ja, als ze er helemaal niet uitkomen, dan heb je een paar mogelijkheden. Een minderheidskabinet, maar ja, daar zijn ze dan ook niet uitgekomen, denk ik. Dus ja, dat lijkt me ook onwaarschijnlijk dat dat wel gaat lukken. Men heeft het wel eens over een zakenkabinet, maar ik moet zelf eerlijk zeggen dat ik nooit precies weet wat ik me daarbij moet voorstellen. En dan kom je helaas, en ik zeg het expres, onderstreept en twee keer, helaas, kom je bij de optie van nieuwe verkiezingen. Want dan komen de partijen zoals ze nu in de Tweede Kamer zitten, komen er niet uit. Maar ik zou het beschamend vinden als ja, verstandige fractievoorzitters, verstandige fracties, zoals die gekozen zijn 3 maanden geleden, na 3 maanden, de pet aan de boom zouden moeten hangen, of zoiets is die uitdrukking. Dus ik hoop dat het niet zo is, maar het is wel een optie. De laatste mogelijkheid. Er ligt in ieder geval nu grote druk op, dat zijn we met elkaar eens. Hartelijk dank, meneer Wijsglas, en om 16:30 ga ik hierover verder praten met chef politiek van het AD, Hans van Soest. Staat ons een zinderende zomer te wachten, nu ons land vanaf volgende week verder van het vlot gaat? Gaan we, nu het weer mag, zoveel mogelijk op kantoor werken in plaats van thuis? Is het gedaan met dat online vergaderen? Over deze zomer gaan we het hebben met VVD Tweede Kamerlid Judith Thiele hier in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. En met trendwatcher Farid Tabarki. Fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Ik ga even een fragment terughalen van gisteravond. Goedenavond. Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. Wat betekent dat allemaal concreet? 1. Alles wat op 1,5 meter kan, mag vanaf zaterdag 26 juni weer. Dus thuis gasten ontvangen, samen voetballen kijken of met vrienden in het park afspreken kan vanaf zaterdag de 26e op 1,5 meter zonder verdere restricties. Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt 1,5 meter ook de norm. Met dien verstande dat we maximaal 50% van onze werktijd op kantoor zijn. Judith Thiele, ik zag u een aantekening maken terwijl we nog even naar de woorden van Rutte luisterden. Wat schreef u op? Ik was even aan het kijken hoe ik de komende zomer voor me zie. Oké. Nee, ik dacht even dat het hier nog over ging. Ja. We eindigden ermee dat 50% van de tijd op kantoor kan worden doorgebracht. Dat verbaasde mij een beetje. U ook? Ja, vooral omdat ik me afvraag hoe uitvoerbaar en handhaafbaar dat is. Dus aan de ene kant, het voelt heel natuurlijk. Heel veel mensen, ook die ik de afgelopen periode heb gesproken, die zeiden ook van alleen maar thuiswerken was in het begin fijn, maar op een gegeven moment was het plezier er wel vanaf en was ook de effectiviteit van het samenwerken met collega's wel ingewikkeld. Dus fijn dat ik ook naar kantoor kan. Voor sommigen was het van, mag ik alsjeblieft weer naar kantoor? Dus die 50-50 is, die herken ik wel van wat mensen ze graag willen. Maar ja, hoe kunnen we controleren of mensen 50% thuiswerken, 50% op kantoor? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar wat ik denk dat Rutte bedoelt, is dat we gewoon ook zelf nadenken. Wanneer moeten we echt naar kantoor? Wanneer hebben we elkaar nodig om samen te werken? En op welke momenten kunnen we gewoon vanuit huis, zoals we de afgelopen jaar in ieder geval heel veel van ons gewend zijn geraakt, hoe kunnen we ook vanuit huis goed werken? Dus dat was mijn gedachte. Hè? Dus ja. Ik snap het gevoel, maar dat is natuurlijk heel moeilijk te controleren. Trendwatcher Farid Tabarki, dacht u, nou, het wordt weer helemaal zoals van ouds. Iedereen gewoon weer naar kantoor, nu het kan? Niks ervan. Volgens mij zijn we aan het tweede experiment begonnen. Het eerste experiment was allemaal thuis gaan werken door die pandemie. Nu gaan we het experiment aan met elkaar. Soms thuiswerken en soms inderdaad naar kantoor om met je collega's de strategie, de creativiteit van elkaar te benutten en goed af te stemmen. En dat wordt zoeken. En dat zal bij sommige organisaties 50-50 worden. Sommige organisaties zullen 1 dag in de week thuiswerken zeggen en 4 dagen in de week op kantoor. We gaan enorme mengvormen zien ontstaan de komende tijd. En dat wordt enorm zoeken. Maar waarom niet meer gewoon allemaal naar kantoor? Nou, volgens mij hebben we wel gezien dat dat niet zo efficiënt en effectief is. Volgens mij vinden heel veel mensen het prettig dat ze even 1 of 2 dagen thuis zijn. Dat ze even geconcentreerd kunnen werken. Ze kunnen ook met die technologie die we hebben gebruikt ook prima met elkaar afstemmen. Maar het is ook heel goed om elkaar wel te zien. Om wel even elkaar in de ogen te kijken. Even te begrijpen wat we zien. Even aan de koffiezetapparaat. Even die gevoelens met elkaar bespreken. En meer aanvoelen wat er aan de organisatie aan de hand is. Dus kijk, we gingen 5 dagen in de week naar kantoor, omdat we nog uit die fabriekstijd kwamen. Ik bedoel, daarom gingen we. Daar moest je aan een lopende band gaan staan. Toch, dat was de reden. Maar ja, nu je toch allemaal achter een laptop zit, hoef je dat echt niet elke dag op diezelfde plek met al je collega's te doen. Het was het beste wat ons kon overkomen als ik zo naar Farid luister. Dat we een crisis kregen waardoor we dachten, moeten we eigenlijk wel steeds naar kantoor? Dus dit wordt, denkt u ook, nooit meer zoals het was? Nou, ik denk dat we echt bewuster zijn gaan nadenken over waar je moet zijn om wat te doen. Overigens, kantoor geldt natuurlijk maar voor een deel van de mensen die werken. Wat we ook gezien hebben afgelopen jaar, is dat er heel veel mensen zijn die gewoon echt ergens naartoe moeten om te werken. Of omdat ze in de zorg werken, of omdat ze persoonlijke dienstverlening doen. Of in de productie toch nog steeds. Dus dat we is natuurlijk maar een deel van de bevolking. Maar volgens mij zijn we afgelopen jaar inderdaad heel bewust geworden van wanneer moet je nou waar werken. En we hebben heel veel ontdekt over wat ook kan. Dus dat je via Zoom kan vergaderen is zeker niet voor 100% van de gevallen heel erg handig. Maar het is ook wel fijn, zeker voor mensen die veel op verschillende locaties werken, om toch met elkaar in gesprek te zijn. Dus het heeft heel veel gebracht. Het heeft ook ons heel veel inzichten gegeven. En ik denk dat het dus voor heel veel kantooromgeving, voor heel veel werkgevers, maar ook voor werknemers, een manier is om een nieuwe balans, zou ik maar zeggen, te zoeken in hoe en waar je werkt. Nog iets wat versoepeld wordt, die mondkapjesplicht. Het was volgens mij een heel omstreden maatregel van meet af aan al. Omdat we eerst niet wisten of het nou wel of niet werkt. En eigenlijk nog, ik eerlijk gezegd, weet nog steeds niet. Maar volgens mij waren ze niet nuttig in het begin. Maar ja, maar dit is iets wat eraf gaat. Ik begreep dat Nederland een van de laatste landen ter wereld was waar ze het virus serieus namen, waar ze begonnen met mondkapjes. En ook een van de eerste waar het wordt afgeschaft. Terecht. Ik denk terecht, voornamelijk ook vanwege het psychologische effect. Je merkt nu dat het allemaal wat makkelijker wordt, dat we weer op kantoor mogen komen. Ik hoor ook de afgelopen weken de mensen die voor het eerst weer eens een keer een echte vergadering hebben met echte mensen. En dat ze ook een beetje beschroomd zijn om dicht bij elkaar in de buurt te komen. Terwijl mensen al gevaccineerd zijn, het gevaar echt wel geweken is. Dus die mondkapjes afhalen zorgt ook ervoor dat we langzaam kunnen wennen aan dat we weer opnieuw met elkaar ruimtes kunnen bevolken. Dus volgens mij is dat wel een goed voorstel. Ik weet wel dat in het begin het zo wennen was om met de mond kapje op de supermarkt in te lopen. Zou dat andersom ook weer zijn? Dat je, als je dat ineens afzet, dat je dan denkt, oh, dit is ook gek. Of is het onmiddellijk weer normaal? Ik denk dat het heel snel weer went om het om gewoon met een, bij wijze van spreken, bloot gezicht, zou ik bijna zeggen, te lopen. Maar ik betrapte mezelf er net op toen ik inderdaad van een bureau door de gang liep, dat ik dacht, oh ja, ik moet wel even mijn mondkapje op doen. Dus dat patroon is wel aangewend. Maar ik denk ook dat ik het er zo weer af heb, heel eerlijk, ja. Maar dat betekent wel, omdat het toch al een omstreden ding was, dat het heel lastig wordt om dat ooit weer herin te voeren, denk ik. Je moet lachen. Nou ja, we horen net Mark Bonte dat hij toch een beetje waarschuwt nog voor het najaar. Want het is we hebben hier al eens eerder in WNL op zaterdag gehoord, ook een seizoensvirus. Nou, ik denk dat we nog heel veel dingen niet precies weten over de virus en het verloop van de pandemie. Dus ik denk dat het heel verstandig is om nog heel bewust en voorzichtig te blijven. We hebben een gevoel van hoera. Ik zei al wat ik net opschreef, ik verheug me er oprecht op om met mijn gezin gewoon weer ergens op bezoek te kunnen. Ik heb 3 kinderen, dus wij zijn met 5 thuis. Ja, tot nu, tot volgende week zaterdag kunnen wij met z'n 5 en nergens komen. Dus verheug ik me heel erg op. En dus je krijgt toch een soort feestelijk gevoel van het is voorbij. Maar ik denk dat het heel goed is dat we ons bewust zijn. En dat deed Mark Rutte denk ik heel goed in de persconferentie gisteren ook. En die 1,5 meter, laten we die alsjeblieft ook vasthouden de komende tijd nog. Om gewoon te hopen dat we geen terugval krijgen. De Amerikaanse bank Morgan Stanley die wil werknemers die thuiswerken minder gaan betalen. Ja. Hier in Nederland wilden ambtenaren juist beter betaald worden bij thuiswerken. Wat vinden jullie redelijker? Moet het überhaupt wat uitmaken? Nou ja, dat is de vraag. Hè? Kijk, sowieso, dat is ook het boeiende. Nu, we gaan nu met elkaar afspraken maken over wat gebeurt er nou als je thuis aan het werk bent? Ben je dan verzekerd, bijvoorbeeld, via de verzekering van het bedrijf waar je voor werkt? Moet ik voor mijn stoel en voor mijn laptop, moet ik daarin gefinancierd worden door mijn bedrijf? Want we krijgen allemaal van die nieuwe hybride modellen. Dus ja, ook dat loon, is dat ook wel een goede vraag of dat moet gaan veranderd. Ja. Gaat dat iets doen met het loon? Dat vraag ik me af. Hè. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe balans tussen waar en hoe je werkt. De werkgevers vinden wij verantwoordelijk voor gezond en veilig werken. In welke omgeving dan ook. Daar staan allerlei dingen tegenover. We hebben afgelopen jaar gezien dat bijvoorbeeld werkkostenregeling, hè, dus de mogelijkheid voor een werkgever om te zorgen dat je inderdaad goede beeldschermen hebt, goede ergonomische zitplekken. En dat de werkgevers daar ook aftrekkosten voor kunnen berekenen en ook meer. Dus we zullen inderdaad moeten zoeken naar al die regeltjes die we met elkaar hebben bedacht om te zorgen dat die werkgever goed verantwoordelijk is en die werknemer altijd gezond en veilig kan werken, dat ook past bij die nieuwe balans die we zoeken tussen enigszins toch zowel thuis als op kantoor werken. En misschien wel naar de keuze van de werknemer. Hè, dat er geen vast patroon is, maar dat inderdaad in ontwikkeling is. Nou, al die regeltjes van Nederland zitten allemaal best wel vast. Dus dat wordt echt wel zoeken naar hoe we daarmee mee om moeten gaan. Farid noemde het een hybride markt. Ja. Betekent dat dan ook niet dat die heel veel kantoorruimte overbodig zal worden? Nou, ja, dat is een interessante vraag, want daar zou je ja en nee op kunnen antwoorden. Hè? Gewoon als je kijkt naar het aantal mensen wat op kantoor komt, dat zal afnemen. Tegelijkertijd, als je op kantoor bent, wil je wel met elkaar dat doorbrengen. Dus dan heb je dus meer grotere ruimtes nodig met elkaar om te kunnen brainstormen, om met elkaar te kunnen afstemmen. Want dan ben je dus juist niet op zoek naar een plek waar je die laptop kunt openen, maar je had je thuis ook kunnen doen. Dus en dat zien we natuurlijk ook, dat een deel van het nieuwe werken is natuurlijk al door een aantal organisaties afgelopen jaar geïntroduceerd. Hè? Dit is niet voor iedereen helemaal nieuw. Hè? Een aantal ministeries in België die liepen voorop, een aantal bedrijven in Nederland die dat had niks met corona te maken. Precies, die waren al gewoon bezig met andere vormen van werken. En we zien eigenlijk dat nu heel Nederland eigenlijk de toekomst ingetrokken is. Maar er waren al voorbeelden van. En daar zagen we dat die kantoren wel ietsje kleiner werden inderdaad. Maar eigenlijk nog best wel veel volume hadden. Omdat er een prettige koffiewinkel moest zijn, waar je met elkaar een cappuccino ging drinken. Ruimtes waar je met elkaar... Op het werk wordt het echt leuk. Ja, precies. Eigenlijk wel. En werken doe je thuis. Ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld. Mevrouw Thiele, verwacht u dat de arbeidsmarkt door deze crisis blijvend verandert? Ja, wat we gezien hebben was dat we al voor de crisis bezig waren met hoe die arbeidsmarkt beter kan passen bij de economische uitdagingen van de toekomst. We hadden grote tekorten in bepaalde sectoren. We hebben het vraagstuk over wat is vast en wat is flex. Hoe gaan we daarmee om? Die vragen lagen er al. En nu eigenlijk door de coronacrisis hebben we een aantal van dat soort vraagstukken extra scherp afgetekend gezien. Dus ik vermoed dat tot de urgentie om inderdaad die arbeidsmarkt beter bestand te maken tegen de economische uitdagingen van de komende tijd, om daar echt mee aan de slag te gaan. Wat zou als eerste moeten gebeuren om die arbeidsmarkt bestand te laten zijn tegen klappen? Ik denk dat wij heel goed moeten kijken naar hoe werkgevers en werknemers met elkaar omgaan. Er is een heel groot vraagstuk over flex. Waarbij we vaak toch in het politieke debat ook zien alsof werkgevers en werknemers tegenover elkaar staan. En volgens mij, en wat ik ook terughoor van de meeste werkgevers en ook werknemers uit met name kleine organisaties die ik ook spreek, je bent met elkaar bezig om producten te maken, diensten te leveren, dat soort dingen. Dus ik zou heel graag willen dat we met elkaar veel meer vanuit dat gezamenlijk belang kijken. Ook om alles zelfstandigen en zelfstandige professionals daarbij te betrekken. En dus het vraagstuk vast flex ook niet tegenover elkaar te zetten, maar te zorgen dat we arbeidsvoorwaarden creëren waarin iedereen, zeg maar, ook dat hybride werken bijvoorbeeld makkelijker te vinden is. Dat is het ene. En het andere, volgens mij, moeten we ook echt. Maar dat klinkt als meer ZZP'ers en meer flexwerkers en meer mensen met nul uren contracten die zeg maar zelf weten wanneer ze waar werken. Nou, ik denk dat we inderdaad die werknemer meer positie moeten geven. He, dus we denken altijd dat die werkgever tegenover die werknemer staat en dat de een niet zonder de ander kan, maar de ander wel zonder de een. Dat is volgens mij niet zo. Ik wil niet per se meer flexwerkers of meer, juist niet. He. We hebben ook met de wet arbeidsmarkt in balans, die in januari 2020 is ingegaan, hebben we juist ook geprobeerd om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken. En misschien is dat wel de grootste urgentie. En door die twee groepen niet zo tegenover elkaar te zetten, maar om werkgevers, ja, om het leuk te maken om mensen aan te nemen, om leuk te maken om werkgever te zijn, om ook die verantwoordelijkheid te kunnen dragen en al die risico's die daarbij komen kijken, om die wat af te laten nemen. En dat maakt het ook veel fijner, zeg maar, om iemand een arbeidscontract te geven en daarmee dus ook banen te creëren. Want mensen we hebben echt iedereen nodig de komende tijd om ons de crisis uit te werken. De crisis door corona, maar misschien ook wel om demografische redenen, want we vergrijzen en er zijn überhaupt voor de crisis wel heel veel bedrijven die mensen zochten. Farid, hoe snel gaan we dat weer zien? Dat er een arbeidstekort ontstaat? Want dat was er in verschillende factoren. Zeker, sector. Denk aan het onderwijs, denk aan de zorg. Dat is alleen maar erger geworden gezien de stress die ze daar hebben gekregen. We zitten sowieso in een transitie, als een technologische transitie met andere type banen. Een energietransitie die ook weer nieuwe vraagstukken oplevert in nieuwe sectoren. Dus wat het belangrijk is voor die arbeids, volgens mij, is dat wij mensen goed laten aansluiten bij wat die arbeidsmarkt vraagt. Dus het verder ontwikkelen van ons potentieel, van onze beroepsbevolking, en dat mensen ook de juiste capaciteit en kwaliteit hebben op al die verschillende transformaties waar we in zitten, dat is eigenlijk de grootste opgave. En daar moeten we als werkgevers en werknemers gezamenlijk ervoor zorgen dat alle groepen mensen zoveel mogelijk nieuwe dingen blijven leren die aansluiten bij wat die nieuwe economie vraagt van hen. Wat in de nieuwe economie natuurlijk ook heel gewoon is geworden, en zeker in coronatijd, is bijvoorbeeld online shoppen. Er zijn nog, ik geloof, 250.000 mensen bijgekomen die nog nooit online hadden geshopt. Ik zag dat ergens staan. Het is dus nog meer mensen vinden het dan normaal om niet naar winkels te gaan. Wat gaat dat betekenen? Ik denk heel veel. Hè. Dus daar moeten we ook kijken naar, naar de gemeente, hoe die omgaan met. Ik hoor. We moeten zo heel abrupt naar Nico. Want wat is er aan de hand op dat EK? Opluchting voor Frankrijk dat na een dikke uur spelen op gelijke hoogte komt tegen Hongarije. Hongarije was even iets te massaal in de aanval. De bal wordt ingeleverd en dan is er natuurlijk weer de razendsnelle omschakeling van Mbappé. Zijn voorzet die komt via Schäfer terecht voor de voeten van Antoine Griezmann. En die schiet de bal achter de Hongaarse doelman. Halverwege de tweede helft is de stand gelijk in Boedapest. 1-1 bij Hongarije tegen Frankrijk. Dankjewel, Nico Vantia. Wij hadden het hier over wat er gaat gebeuren nu corona maatregelen worden versoepeld en wij een beetje teruggaan naar normaal. Maar volgens de mensen hier in de studio wordt het helemaal niet meer zoals het was. We gaan hybride werken. En ook in de winkelstraten, dat was waar we het net over hadden, zal zichtbaar veranderingen plaatsvinden. Dat was al zo voor corona, maar dat is versterkt. Misschien wel was de vraag doordat mensen die het voorheen nog niet deden nu ook online zijn gaan shoppen. Ja. Wat is de verwachting als het gaat om de vraag of het blijvend is? Nou, op zichzelf, het feit dat zoveel meer mensen online zijn gaan shoppen vind ik ook heel positief. Hè? Want als je überhaupt kijkt naar de arbeidsmarkt en naar de digitalisering, de automatisering, de robotisering, mensen die werken, hebben ook steeds meer digitale vaardigheden nodig om bij te blijven ook in hun beroep. En je ziet dus dat eigenlijk, dat je dat redelijk snel toch wel enigszins je palet aan vaardigheden uit kan breiden als persoon. En volgens mij is dat een heel belangrijk, dat we dat, ja, we noemen dat in Den Haag, in politiek Den Haag, leven lang leren. En dus dat je bij blijft scholen, om blijft scholen, naar blijft scholen. Ik denk dat dat de urgentie daarvan het afgelopen jaar nog eens extra benadrukt is. En dat dat ook echt een onderdeel moet zijn van het arbeidsmarktbeleid dat in Den Haag wordt gevoerd, maar ook bij werkgevers en ook bij mensen zelf. Hè. De wereld verandert. Ik moet ook een beetje mee veranderen. En dat betekent dat ik af en toe ook mijn eigen vaardigheden weer bij moet spijkeren. En ik ja, ik hoop heel erg, maar ik dring er ook wel op aan om te zorgen dat dat veel meer aandacht krijgt ook in ons arbeidsmarktbeleid. Maar als we denken over werken en altijd maar blijven leren, dan hebben we misschien des te meer zin in feesten en partijen, want daar hebben we het nog niet over gehad. De zomer die aanstaande is met dit soort geluid. In de geschiedenisboeken is er sprake van Summers of Love in 67, in 88, 89. En dan hadden we ook nog dit nummer. Ja, dus met andere woorden. Verwachten jullie daar ook nog een soort hele andere zomer dan al die andere zomers? Gaat er iets gebeuren cultureel, omdat wij zo lang op slot zijn geweest? Wordt het de Summer of Love? Dat is een hele goede vraag. Inderdaad, eind jaren 60 de eerste Summer of Love met de hippies en de 60s. Eind jaren 80 de opkomst van de house en de val van de muur. Eind jaren 80 en nu, na wat we anderhalf jaar hebben meegemaakt wereldwijd, zou je best wel kunnen verwachten dat we opnieuw weer uit ons dak gaan. Inderdaad weer een nieuw markerend moment hebben in de zomer. Dat we elkaar weer vinden en elkaar omarmen en elkaar weer gaan voelen. Precies, dus er gaat cultureel ook wel degelijk iets helemaal los. En dat is ook in de VVD, Tweede Kamerfractie, iets waar jullie het over hebben. De Summer of Love, of is dat iets ver weg is dan? Nou, wij zijn niet van die grote trendwatchers als Farid naast me. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat afgelopen dinsdag, toen wij voor het eerst als fractie bij elkaar in één zaal waren, dat er wel echt een gevoel van blijdschap was. Omdat we met elkaar de handen uit de mouwen willen steken voor de mensen in het land. En dat het fijn is om te zien dat je dat ook met elkaar kan doen. Ja. Overal een heel ander gevoel. Hartelijk dank voor de bespiegelingen. Farid Tabarki en VVD-Kamerlid Judith Tiele. En Farid Tabarki is trendwatcher. Hartelijk dank. We blijven op de hoogte gebracht worden door Nico Wans. Ja, met het EK natuurlijk, Hongarije, Frankrijk. En we gaan straks door over het ultimatum in politiek Den Haag na het nieuws van 16:30. NPO Radio 1. Met Wouter Walgemoed. Het Outbreak Management Team komt niet meer elke week bijeen om de coronasituatie te bespreken. Demissionair minister De Jonge zegt dat dat niet meer nodig is nu het aanhoudend de goede kant op gaat. Volgens de minister zijn de deskundigen bij eventuele tegenvallers wel snel beschikbaar. Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt met 713 vandaag op het laagste punt sinds begin september. Ook de ziekenhuisbezetting blijft gestaag dalen. Er liggen nu nog 533 coronapatiënten in een ziekenhuisbed. Een airco-brand in een woning in Dieren in Gelderland heeft aan vier honden het leven gekost. Hun baas moest met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis en een tweede bewoner raakte licht gewond. In het rijtjeshuis waren 13 honden. En Max Verstappen start morgen vooraan bij de Grand Prix van Frankrijk. Het is de vijfde keer in zijn carrière dat hij in de kwalificatie pole position verovert. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas beginnen morgen op plek 2 en 3. Marco Verhoef, is de grootste warmte voorbij, die hitte? Ja, die grootste wel. Maar in het oosten van het land is het toch nog 27 graden geworden vandaag. Oh, in het westen, wel zomers. Ja, maar wel grote verschillen. Want op het strand in het westen was het maar 15 graden. Okay. Dus daar was het duidelijk een stuk koeler. Morgen doen we het met 20 tot 26 graden. En daar zit een nacht tussen waarbij we weer te maken krijgen met een buienstoring die overtrekt. Dat zal in de late avond in het zuiden zich aandienen. En dan in de loop van de nacht naar het noorden trekken. Er kan ook weer onweer bij zitten. Plaatselijk ook hagel en forse windvlagen. En de zwaarste buien denk ik weggelegd voor het zuidoosten van het land, maar niet meer van het kaliber van gisteren. Dat soort plaatjes verwacht ik niet. Maar goed, her en der nog wel wat overlast. Dus wel iets om mee rekening te houden. 14 tot 18 graden minimumtemperatuur. Morgen heb ik al verklapt. 20 tot 26. De buien trekken weg. De zon schijnt geregeld. En het blijft overdag meest droog. In de avond is er wel weer kans op een enkele bui. En maandag is een dag met veel bewolking en periode met regen. Daarna wordt het minder nat met meer zon. En lopen de temperaturen na een maximum op maandag en dinsdag van 18 graden weer wat op. Dankjewel. En Erwin de Hart, ja, de A9, daar zullen nog wel problemen zijn, neem ik aan. Door de afsluiting van de A9 in beide richtingen, inderdaad. Werkzaamheden zorgen dat die weg dicht is het hele weekend tussen Knoopend Holendrecht en Knoopend Bad Hoeverdorp. En ja, mensen zoeken een heenkomen. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Diemen-Noord 4 kilometer file. A2 Utrecht Amsterdam tussen Apkoude en Knoopend Amstel 4 kilometer file. Op de A10 ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag tussen Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer 7 kilometer. Elders is een ongeluk gebeurd op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Staat 2 kilometer file bij Knoopend Hattemerbroek. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. U luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Mensen die pas na weken dood in huis worden aangetroffen. In coronatijd is daarvan een stijging te zien van maar liefst 40%. Journalisten Bram Endedijk en Sandra van den Heuvel van de NPO Radio 1-podcast, het onderzoeksbureau van WNL, zien dat daar een wereld achter schuil gaat. En daar gaan we het straks over hebben. En natuurlijk volgen wij de EK-wedstrijd Hongarije-Frankrijk. Het staat nog steeds 1-1, neem ik aan, Nico Wantia. Klopt, 1-1 met nog 17 minuten te spelen. De Franse supporters in het stadion kijken alweer iets vrolijker naar de 1-1 van Griezmann. Want de gelijkmaker van Frankrijk hing nog niet echt in de lucht in de tweede helft. Eén goede mogelijkheid maar gezien via invaller Dembélé in de ploeg gekomen in plaats van Rabiot. Dreigde binnen door te gaan, ging alsnog buitenom en schoot de bal op de paal. Maar verder wist Frankrijk niet heel veel te creëren. En Hongarije, dat graaft zich ook niet in, kiest nog wel de aanval. Dat deden ze misschien iets te enthousiast, want ze waren massaal op de helft van de Fransen te vinden. En dat is vragen om problemen als je tegen Mbappé speelt. En via zijn counter kwam de bal uiteindelijk ook terecht voor de voeten van Griezmann. Die zorgde voor de 1-1. En nu heeft Frankrijk nog een kwartier om ook voor de overwinning te gaan. En we hebben afgelopen dinsdag gezien dat Hongarije lange tijd een onneembare vesting leek in die wedstrijd tegen Portugal. Maar dat het in de laatste 10 minuten behoorlijk in elkaar stortte. Benieuwd hoe dat nu gaat. We zitten bijna in het laatste kwartier. En het staat nog 1-1 bij Hongarije tegen Frankrijk. Tot later, Nico. Praat mee via de NPO Radio 1 app als u wat wil zeggen. Of via Twitter, gebruik in dat geval de hashtag WNL. 3 maanden na de verkiezingen en Nederland heeft nog steeds geen nieuw kabinet. Informateur Mariette Hamer heeft er zinnen gezet op dit weekend. Want na dit weekend moeten toch echt die contouren zichtbaar zijn van het nieuwe kabinet. Of in ieder geval of van een regeerakkoord. Daar ga ik het over hebben met de chef politiek. Verslaggever was hij ook van het AD, Hans van Soest. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Zoek het lek zelf uit, zo kun je het ook opvatten misschien. Hè? Moet ik dat zo opvatten, de boodschap aan de leider van die 6 politieke partijen? Want die informateur die heeft nu de bal weer bij hen neergelegd. Nou ja, het is wel opvallend wat er gebeurd is. Want Mariette Hamer weigerde tot nu toe steeds te spreken over een impasse. Hè. Het zat helemaal niet vast, want ze zei elke keer van joh, op de inhoud maken we echt wel vorderingen. Zijn de verschillen echt niet zo groot? Maar ja, afgelopen vrijdag kwam ze naar buiten en zei ze het grote I-woord, impasse. En dit weekend wil ze eigenlijk van de partijen horen, jongens, wat willen jullie nou eigenlijk? Want ja, geen van de partijen is tot nu toe echt bereid om te bewegen. Impassen, dat gebeurt natuurlijk vaker na verkiezingen en dat ze dan even tegenover elkaar staan. Dat is bijna een rituele dans. Zeker. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, een impasse heeft in zoverre natuurlijk ook wel een functie. Op een gegeven moment moet de druk ook hoog genoeg worden opgebouwd, zodat eigenlijk het hele land zegt, ja, het duurt nou wel erg lang. Het wordt nou wel tijd dat die partijen eens een keer met elkaar samengaan. Dus in zoverre heeft het ook nut. En joh, als je het vergelijkt met 4 jaar geleden, toen duurde de formatie meer dan 200 dagen. We zitten nu nog niet eens op de helft. Dus als je het daarmee vergelijkt, valt het nog mee. Maar toen hadden we geen coronacrisis. Toen hadden we geen coronacrisis. Maar tegelijkertijd, we hebben wel gewoon een demissionair kabinet wat die coronacrisis aanpakt. Er is gewoon een nieuw steunpakket gekomen nog voor de zomer voor de bedrijven. Het kabinet is gewoon weer bezig met de voorbereidingen van Prinsjesdag. En als je de partijen hoort, de regeringspartijen, ze zijn weliswaar demissionair. Maar als je ze spreekt in Den Haag, ook afgelopen week weer, dan zeggen ze toch ook wel, nou, er liggen zulke grote problemen in het land. We kunnen ook niet met een pakket komen op Prinsjesdag waar we helemaal niks doen aan bijvoorbeeld de stikstofcrisis. Dus ja, ik verwacht eigenlijk, dit kabinet gaat voorlopig nog wel even door. Dus daarmee is de noodzaak om heel snel te formeren, is er ook weer niet. Misschien is het zelfs wel handig als het nog even een tijdje duurt. Nou ja, in zoverre, partijen staan natuurlijk wel onder druk. Bijvoorbeeld Mark Rutte, hij heeft weliswaar gewonnen. En die moet dan dadelijk aan zijn achterban gaan verkopen. Ja, we hebben weliswaar gewonnen. Maar we gaan nu in een kabinet met 2 linkse partijen mogelijk. Dat houdt hij nog niet toe tegen, maar toch. Die verloren hebben, ja. dat vinden zijn kiezers niet leuk. Hetzelfde geldt voor de CDA-kiezers. Maar dat geldt ook voor de linkse kiezers. Die vinden het niet leuk dat GroenLinks met de VVD gaat. Dus dat is de reden waarom die twee zeggen, hè, GroenLinks en PvdA, wij houden elkaar hoe dan ook vast. Dus partijen zijn sowieso een klein beetje bang voor hoe de kiezer reageert. Maar als de druk groot genoeg wordt, zal je zien, wordt alles vloeibaar. Ja, precies. Nou, is het wel zo dat de CDA heeft natuurlijk een probleem. En ik begrijp dat Rutte heel graag CDA erbij Zeker. Zou Hij willen. Hij gaat niet zonder CDA in een kabinet. Nee, maar pas in september 11 of misschien zelfs 18 september... is er een bijeenkomst van het CDA om alle problemen rond de verkiezingen en rond Pieter Omtzigt te bespreken. Mm-hmm. Zou het kunnen dat we dan pas zicht hebben op hoe het uiteindelijk gaat? Of is het te veel eer om vooral het CDA te kijken wat zij doen als middenpartij? Nou, het is helemaal niet zo gek dat we zo naar het CDA kijken. Want Wopke Hoekstra, die eigenlijk wel echt nodig is om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen, überhaupt. Er is eigenlijk, als je kijkt naar dit versplinterde politieke landschap, er is geen meerderheidscoalitie te bedenken waar het CDA eigenlijk niet in zit. Ze kunnen zich niet permitteren in de oppositie te blijven? Dat kunnen ze zich misschien wel permitteren. Ik bedoel, er is in ieder geval een deel van het CDA-achterban, hè, die dat eigenlijk wel vindt. Die zegt van, joh, we zouden eigenlijk moeten gaan herbronnen. Ja, dat roepen CDA'ers, althans een deel van die CDA'ers, altijd als de verkiezingen zijn tegengevallen. Dan moeten we weer worden geherbrond. En er is ook alweer een commissie aan de gang. Die moet gaan kijken, wat is herbronnen precies? Ja, herbronnen is zeggen, joh, waar staan we nu eigenlijk voor als CDA? Ja, dat heeft het CDA altijd een beetje een probleem mee gehad. Eigenlijk al sinds dat de partij bestaat. Het is natuurlijk een fusiepartij, het is ook een middenpartij. En een middenpartij, ja, is eigenlijk van alles een klein beetje. Dus ja, waar staat die partij precies voor? En CDA'ers hoor je er nooit over als het goed gaat. Hè? Dus in de tijden van Lubbers of Balkenende, die partij gewoon groot was, hoor je geen enkele CDA'er over herbronnen of over wat is christendemocratische politiek nou eigenlijk? Maar op het moment dat het slecht gaat, komt die discussie altijd weer terug. En dan is er een deel van die achterban die zegt, oh, we zijn te rechts. En een ander deel zegt, nee, we zijn juist te links. Ja. En dat heb je nu ook weer. De verkiezingen vielen in elk geval fors tegen voor het CDA. Precies. Want ze hadden echt gedacht, nou, met Wopke Hoekstra hebben we de man in huis die Rutte uit de politiek kan stoten. Dat is niet gelukt. Welke opties liggen er wat jou betreft nu echt op tafel? Nou, je moet één ding niet vergeten. Iedereen kijkt nu heel erg naar die vijf partijen optie. Hè, met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Maar er is gewoon nog een andere optie. En dat is de huidige regeringscoalitie met de ChristenUnie. Dat leek lang onmogelijk. En dat had twee redenen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei vlak na de verkiezingen, toen die hele vertrouwenscrisis rond Rutte uitbrak, zei hij heel stoer, ik ga niet met Mark Rutte in een kabinet. Nou, daar is hij inmiddels wel van teruggekomen. En ook ineens, omdat zijn achterban het er niet mee eens leek te zijn. Ja, heel een deel snel. Van zijn achterban vond dat wel. Hè. Heel Nederland stond ook op zijn kop in dat moment. Want Rutte, dat was ineens de persoonlijking van al het kwaad in Nederland. Ik denk dat Segers zich toen wel een klein beetje op sleeptouw heeft laten nemen door die emoties die toen met name op social media en ook in zijn eigen achterban rondgingen. En inmiddels slaat hij wel een andere toon aan. Inmiddels had hij het allemaal niet persoonlijk bedoeld. Inmiddels sluit hij ook een regeringsdeelname niet uit. Maar vindt hij niet dat het heel logisch is dat hij als eerste aan de beurt is. Dus hij houdt de deur wel open. En er is ook een andere reden waarom deze coalitie tot nu toe niet serieus werd genomen. En dat is omdat D66 dat niet wilde. D66 heeft gewonnen. D66-leider Sigrid Kaag heeft veel zetels gewonnen door te roepen dat ze nieuwe politiek wilde. Dat ze wilde dat er een nieuw kabinet stappen ging nemen. Onder dus het andere is niet handig als het toch gewoon blijft zoals het is. Maar nou, als ik vraag aan jou wat zijn de opties, dan is de eerste optie, het demissionaire kabinet moet gewoon weer het kabinet zijn. Het is zoals in elk geval een optie die weer terug op tafel ligt. Niet voor niks heeft Hamer ook gezegd tegen Segers, ga jij dit weekend ook maar eens even nadenken wat je wil. En Sigrid Kaag vergeleek een coalitie met de ChristenUnie afgelopen week nog met een roestige auto. Een auto die stilstaat en niet beweegt, die gaat roesten. Maar ja, ook als je bij D66, met wat D66 spreekt, dan hoor je ook wel mensen zeggen van ja als het echt niet anders kan. We hebben natuurlijk de afgelopen 4 jaar wel gewoon met de ChristenUnie samengewerkt. Ja. En dat is ook zo. Hè. Op dit moment is dat het lijkt dus toch gewoon de meest logische keuze? Het is in elk geval een keuze waar het zomaar eens op uit zou kunnen draaien. Ja. Een andere is natuurlijk over links. Waarom is dat niet het eerste waar je aan denkt? Het is niet het eerste waar je aan denkt, omdat in eerste instantie Rutte en Hoekstra zeggen dat willen we niet. Die houden dat nu tegen, anders waren die gesprekken al lang begonnen. En het is ook niet logisch in zoverre omdat links gewoon verloren heeft bij de verkiezingen. Dus het is, ik denk dat heel veel kiezers zullen zeggen, ja, maar dat is gek. GroenLinks heeft verloren, waarom komen die in een kabinet? Oké, dan is de andere optie met JA 21 en met Volt, een nieuwe partij. Ja, maar dat zijn twee nieuwe partijen waarvan eigenlijk niemand weet hoe stabiel ze precies zijn. Ze hebben ook allebei maar 3 zetels. Er is niemand die deze optie echt heel serieus neemt. Andere er wordt optie... wel mee geschermd hoor, in de onderhandelingen. Vooral ook om anderen onder druk te zetten om te bewegen. Maar niemand neemt het echt serieus. Andere optie, ik had er eerder deze uitzending met Frans Wijsglas over. Het was niet de eerste optie, maar uiteindelijk wel nieuwe verkiezingen. Zie jij daarvan komen of zeg je nee? Nee. Nee, dat zie ik echt niet komen. Dat zou, bedoel, als je nou werkelijk de kiezer een klap in zijn gezicht wil geven, dan moet je zeggen, nou mensen, wij willen heel graag weten wat u wilt. Komt u alsjeblieft naar de stembus. We mochten zelfs 3 dagen stemmen dit jaar. Heel veel mensen hebben ook de moeite genomen. Gewoon 4 op de 5 mensen, ondanks de coronacrisis, zijn naar de stembus gegaan. En dan zeggen partijen na een paar maanden, ja, sorry, die uitslag beviel ons toch eigenlijk niet. Doe het toch maar een keer. Ja, sorry, dat kan echt niet. Dat is niet te verkopen. Nee. Ik geloof er ook echt niet in die optie. Oké, maar er is wel bij Forum een splitsing geweest. En er is natuurlijk wel bij het CDA het een en ander gebeurd. Tuurlijk, maar dat maakt niet uit. Er is alles te doen. Maar het is echt niet aan de kiezer uit te leggen dat partijen zeggen van, sorry, de uitslag, we kunnen er niks mee, doe het nog maar een keer. Dank, Hans van Soest, chef politiek van het AD. We gaan naar NOS-verslaggever Nico Wantzia met die EK-wedstrijd Hongarije-Frankrijk. Eerst die 1-0 voor Hongarije en toen Frankrijk een beetje opgelucht ademen. Je dacht, misschien kakt het weer een beetje in bij Hongarije. Is dat zo? Nee, zeker niet. En dat gebeurt ook niet omdat er bijna 60.000 Hongaren hun ploeg hartstochtelijk aan het ondersteunen zijn. Want het zou een geweldige stunt zijn als ze een punt weten te pakken tegen Frankrijk. En de Fransen dringen nog wel aan. Niet heel erg overtuigend. Ze krijgen niet heel veel kansen. Mbappé kreeg nog wel een aardige mogelijkheid. Was weg op links. Dat was ook een prima redding van Golazi, de doelman van de Hongaren. Die bal ook wel recht op zich afgevuurd kreeg. En zojuist een poging van Tolisso, een van de invallers bij de Fransen. Ook zijn schot werd makkelijk gepakt door de Hongaarse doelman. Het zal ook een beetje rekenen zijn bij de Fransen. Als ze winnen zijn ze natuurlijk zeker van een plekje in de tweede ronde. Maar ze hebben natuurlijk al de overwinning op Duitsland op zak. Dus ze hebben nu 4 punten. Dat is normaal gesproken ook voldoende om door te gaan naar de 8e finales. Al is er nog een risicootje dat het dan nog misgaat op de slotdag. Maar goed, voorlopig koesteren ze het puntje dat ze hebben. Dat is in ieder geval een punt meer dan ze een uur geleden hadden toen ze op achterstand kwamen tegen de Hongaren. Ik ben benieuwd hoe het nog gaat in de slotfase. Want ik zei het al. Afgelopen dinsdag stond het ook lang 0-0 bij Hongarije tegen Portugal. Toen werd het uiteindelijk 3-0 voor de Portugezen door 3 goals in de slotfase van de wedstrijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe Hongarije het gaat doen in de slotfase van dit duel. Die inmiddels nog maar 5 minuten duurt. Frankrijk dringt aan, maar het staat voorlopig 1-1 bij Hongarije tegen Frankrijk. Nico Wantzia, dankjewel. Dood in huis liggen en niemand die dat weet. In coronatijd is het aantal mensen dat langer dan 2 weken dood thuis lag flink gestegen, met 40% in 2020. En dat blijkt uit onderzoek van de NPO Radio 1-podcast, het onderzoeksbureau van Omroep WNL, dat cijfers kreeg van 4 GGD-regio's verspreid over het land. Ja, corona speelt vrijwel zeker een grote rol in die stijging. Sandra van den Heuvel hier in de studio. Hartelijk welkom. Dank je wel. En via een lijnverbinding heb ik contact met Bram Endendijk, de andere samensteller, journalist achter deze podcast. Goedemiddag, Bram. Goedemiddag. Was er een directe aanleiding, Bram, om de woningdoden te onderzoeken? Nou ja, meer dat je het natuurlijk wel eens leest. Best wel vaak, hè. Dat zo'n krantenberichtje, zo'n 1 kolommetje over een man of een vrouw die dan maandenlang dood in huis ligt en buren die dan zeggen van, we hebben eigenlijk niks gemerkt. Er waren wel wat meer vliegen dan normaal, maar verder hebben we weinig gemerkt. En dan vroegen wij ons daarbij af van, ja, hoe vaak komt dat nou voor, hè? En inderdaad, in deze krankzinnige tijd waarin we afgelopen jaar hebben gezeten met z'n allen, heeft dat daar nou ook invloed op gehad? Dat was eigenlijk gewoon de vraag die we hadden. Dus hebben we verschillende GGD-regio's gevraagd of ze eens voor ons de boeken in konden duiken. Dat moet echt per dossier worden uitgezocht. En ons konden vertellen of dat inderdaad is gestegen. Nou ja, zoals je net vertelde, Margreet, was dat nou vrij duidelijk het geval. Ja, ernstige cijfers. Sandra, mensen die niet gemist worden, een natuurlijke doodsterven thuis. Met misdaad heeft dat natuurlijk niet te maken dan. Wie komen er dan zoal in actie bij een vermoeden dat iemand alleen en misschien wel dood thuis ligt? Nou ja, allereerst de buren die benaderen de politie. Dus de politie komt ter plaatse, samen met de districtsrecherche, maar ook een forensisch arts van de GGD, de forensische opsporing. En dan wordt door een arts natuurlijk de doodsoorzaak bekeken. En uiteindelijk komt er dan ook een schoonmaker ter plaatse, een speciale schoonmaker, om natuurlijk dat hele huis weer te kunnen reinigen. En dat is vaak een best wel ingewikkelde klus. Want je moet je voorstellen, als iemand maandenlang dood in huis heeft gelegen, ja, de lichaamsvloeistoffen liggen echt letterlijk door het hele huis heen. En soms lekt het zelfs door het plafond heen. Ja, een morbide plaatje heb ik nu op mijn netvlies. Is er zoiets als een gelijkenis tussen de mensen die dood worden gevonden? Is er een bepaald profiel? Zijn het in bepaalde buurten dat het veel vaker voorkomt, Sandra? Nou ja, wat je wel ziet is dat het vaak gaat om eenzame mensen. Wat ook wordt gezien is dat het soms gepaard gaat met alcoholgebruik. Dat mensen zijn die zich toch wat meer terugtrekken. Ja, en in corona leven veel meer mensen in sociaal isolement. En dat is ook een reden waarom deze mensen niet direct worden gevonden. Ja. Is het een vooroordeel, Bram, dat je denkt van nou, in villa-wijken gebeurt dat niet en in flats veel vaker? Ja, denk het wel. Want wat je het ook ziet soms in wijken waar toch mensen zeggen dat ze veel contact met elkaar hebben, dat er toch soms iemand woont waar dan de hele buurt veel minder contact mee heeft en dat het daar ook kan gebeuren. Hè. Dus we zijn op een aantal van die plekken geweest voor de podcast. Ja, dan merk je ook gewoon nog steeds hè, de verbazing van ja, dat hadden we natuurlijk nooit verwacht dat dat hier zou gebeuren. Dus achter de voordeur ja, is vaak een ander verhaal dan misschien het beeld dat je vooraf hebt van een situatie. Dus het kan overal gebeuren inderdaad, ja. Het kan overal gebeuren. In de podcast blijkt dat er iemand is overleden en pas na een hele lange tijd wordt teruggevonden, die wel degelijk assertief was en die ook connectie had gemaakt met de ombudsman. Dat verbaasde me eigenlijk, want je denkt ja, iemand die houdt zich overal afzijdig, terwijl mijn beeld van iemand die naar een ombudsman gaat is juist iemand die overal aan de bel weet te trekken. Verbaasde jou dat ook, dat juist iemand die de ombudsman zo goed kende? Nou, het was dit overkwam. Het was eigenlijk een man die een klacht had over Waternet. En het begon met een hele simpele klacht die hij had ingediend bij de ombudsman. En die ombudsman die raakte in gesprek met hem. En ja, al snel bleek dat hij heel eenzaam was en dat hij veel meer problemen had. Dus wat zij deden is met elkaar afspreken en het hebben over die problemen. En uiteindelijk werd hij gebeld. En daaruit bleek dus van ja, ik ga dood, vertelde die man. Maar ik heb niemand. Kan jij na mijn dood regelen dat het goed geregeld wordt? En die ombudsman moest heel even nadenken daarover. Maar toen dacht hij, ja, dit moet ik gewoon doen. Ik kan deze man niet alleen dood laten gaan. En er niemand, als er maar niemand voor hem is. En uiteindelijk heeft hij dus die uitvaart enigszins verzorgd. Ja. Ja, er is in Nederland een regeling voor wie er zonder nabestaanden overlijdt, dat hij toch een fatsoenlijke uitvaart krijgt in Nederland. Bram, wat is daarvoor geregeld? Ja, dan doet de gemeente het. Hè? Dus er zijn best wel veel gevallen dat iemand gaat dood. En dan normaal gesproken kijkt men dan natuurlijk naar de nabestaanden. Maar soms is er gewoon niemand. En dan is het in Nederland geregeld dat de gemeente dat doet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor onbekende doden. Hè? Dus mensen die worden gevonden en waarvan niemand weet wie het is. Ja, dat moet ook iemand doen. Dat doet ook de gemeente. En wat opvalt is dat aantal gemeentelijke uitvaarten dat stijgt. En we hebben specifiek bijvoorbeeld gekeken naar 10 jaar geleden en nu, dan stijgt het best wel sterk. Maar ook als je kijkt naar vorig jaar en afgelopen jaar, dan neemt dat toe. Dat heeft er aan de ene kant mee te maken dat er gewoon meer oude mensen zijn. Dus er gaan gewoon meer mensen dood. Dus ook veel meer mensen zonder nabestaanden of zonder kennis of zonder vrienden. Maar wat veel deskundigen tegen ons vertellen is van het heeft er ook mee te maken dat de eenzaamheid gewoon best wel groot is in bepaalde wijken, in bepaalde situaties. En dat het misschien wel zou helpen als we allemaal wat meer om ons heen zouden kijken. En dat je bij leven al ziet dat iemand helemaal alleen is. Deze Arre Zuurmond, de ombudsman, is ook gaan kijken wat er uiteindelijk voor graf was. Of in ieder geval een plekje waar dan Theo, want die zit in jullie podcast, begraven ligt. En hij was blij dat hij toch nog even was gaan checken na de uitvaart wat er nog zichtbaar was. Laten we daar even naar luisteren. Ja, 152. Het is eigenlijk wel goed dat ik toch nog even opnieuw kom. Ik ga nog wel even navragen of er in ieder geval een naamplaatje komt. En als dat niet is, dan ga ik dat alsnog verzorgen. Als je hier kijkt, hè, dan zie je toch wel... Ja... De eenzaamheid straalt er een beetje vanaf. Ja, Sandra, daar word je niet blij van. Maar wel heel fijn dat iemand dan toch nog gewoon een laatste plekje krijgt. En dat je dus op... Is dat overal zichtbaar bij alle gemeentes? Van, oh, hier ligt iemand die langere tijd dood was... en die heeft wel of niet een naamplaatje? Of is er niks van te zien? Nou ja, het is wel zo dat er uiteindelijk een naamklaarkaartje of iets komt voor zo'n persoon. Want iedereen verdient een waardig einde. Dank beiden voor de toelichting op de podcast. En die is via Spotify ook de volgende NPO Radio 1 podcast. Het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Hartelijk dank beiden. Ik ga naar Nico Wantia, want volgens mij zijn ze er bijna uit. Hè? Dan is er nog gescoord bij Hongarije, Frankrijk na die 1-1? Nee, het is nog steeds 1-1. We zitten in de laatste minuut van de blessuretijd. Het is nog eventjes genieten van die volle Puskas Arena. Met die behoorlijke rode zee aan supporters van Hongarije. Die natuurlijk feest vieren. Want dat mag ook wel als het met alle respect kleine Hongarije een punt pakt tegen de wereldkampioen. Dan mag dat gevierd worden. En Hongarije blijft daardoor gewoon nog een kans maken op een plekje in de volgende ronde. Dan is het nog altijd niet helemaal afgelopen. Het spel nog eventjes stil vanwege een blessurebehandeling na een wedstrijd. Waarin Frankrijk eigenlijk best aardig speelde in de eerste helft. Kreeg de nodige kansen. Alleen de afwerking, daar schort het aan bij de Fransen. Veel ballen die naast werden geschoten of tegen die Hongaarse doelman. En op slag van rust werd de wedstrijd op zijn kop gezet. Met die snelle uitbraak van Viola. De linksback van de Hongaren die de bal na een 1-2 achter Hugo Lloris, de doelman van de Fransen, wist te schieten. En daarna moest de inhaalrace komen van Frankrijk. En het leidde halverwege de tweede helft tot de gelijkmaker. Na een snelle uitbraak van Mbappé aan de rechterkant van het veld. Bal met een gelukje voor de voeten van Griezmann. En zijn schot ging erin. Nu nog een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Varaan kopt de bal naast. En dat was de laatste actie. En dus is het inderdaad feest in Boedapest. Want Hongarije-Frankrijk eindigt in 1-1. Het hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor de Fransen. Want ze hebben 4 punten. Het kan voldoende zijn voor een plekje in de volgende ronde. Maar één ding is duidelijk. De pool des doods blijft spannend tot het einde. Door deze behoorlijke stunt, mag je wel zeggen. Want Hongarije-Frankrijk is geëindigd in 1-1. Dankjewel, Nico Wantia. De overheid als een barman die maar aan de tap blijft trekken terwijl de gasten al dronken zijn. Die metafoor is gebruikt bij het corona-herstelplan. Wat ziet de econoom Nick Vrieselaar van Rabo Research? We gaan het er straks over hebben in de stand van Nederland. Hoe hangt de vlag erbij in economisch Nederland? In het volgende uur van WNL op zaterdag. En we gaan het ook hebben over Duitsers en Nederlanders die samen een NAVO-missie gaan leiden in Litouwen. Dat is een historisch moment. CDA-Kamerlid Dirk Boswijk en Kamerlid bij de ChristenUnie Don Seder gaan het erover hebben in het volgende uur. Straks na het NOS Journaal. Sport op NPO Radio 1. Korte aanloop, Memphis schiet hem erin. En het is 1-0. Oranje op weg in het EK voetbal. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd. Absoluut. Maandag de volgende halte. Noord-Macedonië-Nederland. Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Maandagavond om 6 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Noord-Macedonië-Nederland. Live sport op NPO Radio 1. FC de nummer 1. Alleen maar... Goed nieuws van Oranje. Natuurlijk. Het mooiste geluid is Oranje. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Al 10 jaar lang organiseert de Vantoo 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. 5 uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Komende maand beleeft Defensie een historisch moment. Duitsers en Nederlanders gaan samen een NAVO-missie leiden in Litouwen. We gaan het erover hebben met twee jonge reservisten die beide ook Kamerlid zijn. CDA-Kamerlid Dirk Boswijk en Kamerlid bij de ChristenUnie Don Seder. Naar het NOS Journaal. Het Wouter Walgemoet. De deskundigen van het Outbreak Management Team komen niet meer elke week bij elkaar om de situatie rond het coronavirus te bespreken. Volgens demissionair minister De Jonge hoeft dat niet meer, omdat het aanhoudend de goede kant op gaat. Het OMT zal nog wel om advies gevraagd worden over wat er op de langere termijn moet gebeuren en als er tegenvallers zijn in de coronacijfers. Het RIVM meldt vandaag 713 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 193 minder dan gisteren. En het is het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds begin september vorig jaar. Ook de ziekenhuisbezetting blijft dalen naar 533 coronapatiënten vandaag. Dat zijn er 40 minder dan gisteren. Op de intensive care daalde het aantal patiënten naar 218... en dat zijn er 8 minder dan gisteren. In Leersum en omgeving wordt puin geruimd en schade hersteld na het noodweer van gisteravond. Zeker 6 huizen zijn onbewoonbaar en vele andere hebben aanzienlijke schade. Ook de bossen rond Leersum zijn zwaar getroffen. Staatsbosbeheer zegt dat duizenden bomen zijn omgewaaid. Verslaggever Vincent van Rijn liep met boswachter Rijn Zwaan door de bossen en ze kwamen een wandelaar tegen die haar hond uitliet. Wat ik u wel even wil meegeven, hè, dat u heel voorzichtig moet zijn op dit moment. En we zijn heel druk bezig natuurlijk wat u ziet aan het opruimen. Maar er hangen nog overal losse takken in de bomen. Die hebben we wel zoveel mogelijk weggehaald, maar er hangen er nog. Dus er kan zomaar naar beneden komen vallen. Dus denk aan uw veiligheid. Ja. Bent u geschrokken, mevrouw? Nou, weet je, ik woon daar in de Donderberg op die hoek. Dus gisteravond was het natuurlijk drama. Echt drama. Dat was niet normaal. Nee. Heel veel schade hier in het bos ook, hè? Heel veel. Ik moest me even oriënteren. Ja, ja, het bos is gewoon weg, hè? Ja, het bos is echt helemaal weg. Hoe lang zal het ongeveer duren voordat het bos weer een beetje begaanbaar is? Nou, we gaan in ieder geval komende week heel hard werken om een aantal hoofdpaden weer veilig te maken. Daar begint het mee. Maar in het stukje waar we nu staan, dat zal maanden duren mogelijk. Voordat we dat weer enige manier begaanbaar hebben. Daar zijn er gewoon alle paden verdwenen op dit moment. Tokio schrapt het plan om grote schermen neer te zetten waarop naar de Olympische Spelen kan worden gekeken. De gouverneur van de Japanse hoofdstad is bang dat de 6 schermen die zouden worden neergezet te veel mensen aantrekken en zo corona-uitbraken veroorzaken. Aardgas is in 13 jaar niet zo duur geweest als nu. Voor een megawattuur gas werd gisteren op de Nederlandse gasbeurs €29,40 betaald. En de verwachting is dat de prijs verder stijgt. De gasvoorraden zijn vrijwel leeg en de levering uit het buitenland is minder. Op het EK voetbal heeft Hongarije net verrassend gelijk gespeeld tegen Frankrijk. De wedstrijd in Boedapest eindigde in 1-1. Het Nederlands kampioenschap wielrennen bij de vrouwen op de weg is gewonnen door Amy Pieters. Op de Vanberg in Drenthe kwam ze solo over de streep, zag commentator Herbert Dijkstra. En zij pakt na 2 keer zilver en 1 keer brons, altijd goed in kampioenschappen, eindelijk die begeerde nationale titel op de weg. Europees kampioen, dat was ze alles. Winnaar van de Ronde van Drenthe. Op dit terrein, dat was ze ook alles. Maar nu, de Nederlandse titel, die is eindelijk binnen. Nancy van der Burg werd tweede in Drenthe en Carlijn Swinkels derde. En morgen rijden de mannen het NK. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Frankrijk. In de kwalificatie op het circuit Paul Ricard troefde hij Lewis Hamilton af. Hij was een kleine 0,3 van een seconde sneller dan de Brit. En Valtteri Bottas zette de derde tijd neer. Het weer nog veel bewolking, maar in het oosten is er wat meer zon. Het is 19 tot 27 graden. Komende nacht trekken er opnieuw zware buien over met onweer en windstoten. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is het 20 tot 26 graden. En het blijft dan grotendeels droog. Dank en vrij druk op de weg op deze zaterdag, Erwin de Hart. Hoe is het nu? Het is vooral druk en vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer door de afsluiting wegens werkzaamheden in beide richtingen. Het hele weekend van de A9 tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Op de A10 ring zuid richting Den Haag staat ook een file bij de Nieuwe Meer 3 kilometer. En ring noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer file. Time, wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd, geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities for disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag, het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Zometeen de stand van Nederland met econoom Niek Vrieselaar van Rabo Research. Ook over die stijgende prijzen. Wouter Welgemoed had het er in het NOS-journaal ook al over. Onder andere van aardgas en het tekort aan allerlei materialen. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. In dat geval is het handig dat u de hashtag WNL gebruikt. Komende maand dan beleeft Defensie een historisch moment. Duitsers en Nederlanders gaan samen een NAVO-missie leiden in Litouwen. Een Duitser die de commando's geeft en Nederlandse militairen die dan de bevelen moeten gehoorzamen. Wie had dat ooit gedacht? Enige decennia geleden. Twee Kamerleden die hebben gediend als militair. Die willen het er ook over hebben. Tweede Kamerlid voor het CDA Dirk Boswijk en Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Don Seder. Hartelijk welkom. Hi, goedemiddag. Dirk Boswijk, kijkt u uit naar het historische moment komende maand? Ja, zeker. Ik vind het is natuurlijk een hele bijzondere ontwikkeling. En wat u zelf al zei, een aantal decennia terug hadden we dit niet durven dromen. Maar het is nu eenmaal de realiteit en ik denk dat het heel veel kansen gaat bieden. Dus ik kijk er zeker naar uit en ik heb er hoge verwachtingen van. Ja, heeft u er ook hoge verwachtingen van die samenwerking, meneer Seder? Ja, zeker. Ik denk dat de krijgsmachten alleen maar van elkaar kunnen leren. Ik denk dat het ook goed is om op bilateraal niveau samen missies te doen en opdrachten te doen. Dus ik juich dat toe. Tegelijkertijd kritische kanttekening dat je als nationale krijgsmacht uiteraard nog wel je eigen bevoegdheden, je eigen soevereiniteit moet kunnen behouden. Dus samenwerking zeker goed. Maar volgens mij wordt ook gezegd dat dit absoluut ook geen opmaat is naar bijvoorbeeld een Europees leger. En volgens mij is dat ook de juiste grondhouding. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Meneer Boswijk, is dit inderdaad het begin van nog meer samenwerking op Europees niveau? Of is dit toevallig een keertje de Duitsers en de Nederlanders samen? Nee, ik denk dat wat Don inderdaad terecht zegt, dat verdere samenwerking waarschijnlijk wel gaat gebeuren en dat het ook belangrijk is, maar dat het wel mandaat om bijvoorbeeld uitzendingen te doen of overgaan tot geweldsacties, om het zo maar te zeggen, dat het mandaat altijd bij de Tweede Kamer blijft liggen. Dus samenwerking, verdere samenwerking, bijvoorbeeld met de Belgen, bijvoorbeeld met de Britten of met de Duitsers, dat zullen we in de toekomst telkens meer gaan zien. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Maar het mandaat zal altijd bij de Tweede Kamer moeten liggen. Dus een Europees leger waar je wel eens over hoort. Daar geloof ik zelf niet in. Dat is wel echt een stap te ver. Ja, daar hebben jullie beiden geen discussie over, hoor ik wel. Er werd afgelopen weken in NRC Handelsblad waren twee generaals geïnterviewd. Een Duitse en een Nederlandse. Generaal Alfons Mais en Martin Wijnen. En daar was, ik vond het leuk om te lezen dat die Duitser zei, ik was wel een beetje jaloers op die Nederlanders, want die hebben veel meer brani. Is dat iets wat jullie herkennen? Ja. Dirk Boswijk. Ja, ik herken dat zeker wel. Ik herken dat zeker. Duitsers zijn altijd heel erg gezagsgetrouw en heel erg punctueel. Wat natuurlijk ook goed is. En Nederlanders zijn inderdaad toch wat brutaler en wat uitgesprokener. En hebben altijd meer de instelling van dit kunnen we wel en dat gaan we regelen. En ik denk dat dat een hele goede eigenschap is, waar de Duitsers toch altijd wat terughoudender zijn. Dus ik denk dat het een goede aanvulling aan elkaar is in deze samenwerking ook. En ik vond het wel mooi om te lezen dat dus een generaal dit zelf ook heeft geconstateerd. Ja, maar wil dat ook zeggen dat er landen zijn waarmee wij wat minder goed kunnen werken, omdat wij anders in elkaar steken? Dat er toch zoiets bestaat als een nationaal karakteristiek? Ik denk dat elke krijgsmacht wel haar eigen cultuur heeft. En dat kan elkaar verstevigen, dat kan aanvullen. Maar dat kan ook gewoon tot wat verwarring leiden. Dus volgens mij moet je het gesprek met elkaar aangaan. Ik juich het toe als krijgsmachten, bevriende krijgsmachten elkaar opzoeken. Volgens mij kunnen wij als Nederland ook heel veel leren van andere landen. En we hebben natuurlijk ook de NAVO. Ik was vorig jaar, mocht ik meedoen aan een training. Dat was op de NAVO-basis Geilenkirchen. Nou, dat is een NAVO-basis in Duitsland, vlak over de grens, waar Nederlandse militairen zijn, maar ook Duitse, Amerikaanse. Dus er wordt al samengewerkt in NAVO-verband. En dan merk je ook dat al een tijdje goed gaat. Dus ik denk dat die verschillen er zijn. Dat het absoluut geen belemmering mag zijn om die samenwerking op te zoeken. En daar waar kan elkaar aanvullen. Meneer Boswijk, u bent een aantal maanden Kamerlid, dus een heel vers Kamerlid. Denkt u, er is genoeg belangstelling voor defensie in de Kamer? Of is het een ondergeschoven onderwerp? Nee, helaas. Ik zie in de samenleving dat er wel heel veel waardering voor defensie is. En dan zie je ook wel dat er een meerderheid in de samenleving zegt, defensie kan niet meer het sluitstuk van de begroting zijn. Maar helaas moet ik wel concluderen, we hebben inmiddels 18 en binnenkort 19 partijen in de Kamer. Ik zie gewoon heel vaak bij commissievergaderingen waar het over hele belangrijke dingen gaat, onder andere over Europese samenwerking op het gebied van defensie, dat er soms maar 3-4 partijen aanwezig zijn. En dat vind ik wel heel zorgelijk, hoor. En het wordt pas druk bij debatten als er iets fout gaat bij de krijgsmacht. En daar ben ik wel een beetje allergisch voor. Dat vind ik gewoon heel erg jammer. En ik hoop echt van harte dat daar een verandering in gaat komen. En ook bij de formatie dat de krijgsmacht gewoon echt een heel belangrijk onderwerp gaat worden. Want we staan al behoorlijk op achterstand. En de wereld wordt telkens instabieler. En we zien ook dat we als ondanks dat we in de NAVO zitten, dat we als Europees continent het wel telkens meer op onszelf aangewezen worden. Ik verwacht en ik zie ook wel dat de NAVO altijd een hoeksteen zal blijven. Maar ik denk wel dat we minder afhankelijk moeten gaan zijn van Amerika. En ik snap ook dat de Amerikanen, en we hebben natuurlijk vorige president Trump, had hij gewoon een terecht punt dat hij elke keer erop wees van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar trek wat meer geld uit, want we kunnen niet continu de politieman van Europa zijn. Precies, Biden heeft dat herhaald, hè, van dat de contributie aan de NAVO toch wel degelijk, daar had Trump wel een terecht punt. Overigens heb ik dat ook in Europa wel overal teruggehoord. Maar ik vind het interessant, bent u het ermee eens wat meneer Boswijk zegt, dat we eigenlijk wat minder afhankelijk zouden moeten zijn van de Verenigde Staten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Amerika een terugtrekkende beweging maakt, dat zie je. Aan de andere kant hebben we ook gewoon deze afspraak gemaakt. We hebben als Nederland gezegd, wij gaan 2% niet afdragen. Want dat denken mensen, dat we geld in een potje steken. Maar het is niet zo. Wij hebben de commitment gemaakt om 2% van ons BNP te investeren in onze krijgsmacht. Dus wij investeren gewoon daarin. En dat doen wij niet. Hè. Dat is wel een afspraak die wij gemaakt hebben en gezegd hebben, dat gaan wij doen. Ja, dus dan kan ik mij de irritatie van de Amerikanen wel voorstellen. Want die dragen ook in zekere zin een deel van de Europese veiligheid. Precies. Dus dat moet, dat is belangrijk. Maar even dat ideologische, wat minder afhankelijk van de Verenigde Staten. Juist als de Verenigde Staten erop hameren van hey, Europeanen, word eens wakker. Kijk eens wat die Chinezen en die Russen aan het doen zijn. Want dat is wat de boodschap van Biden was. Nee, zeker. Wat je ook ziet is, het is ook nodig. Het is niet alleen een afspraak, maar het is ook nodig. Je ziet dat de opkomende machten, China, maar ook bijvoorbeeld Rusland, flink aan het investeren zijn. En je merkt ook wel dat de aandacht aan het verschuiven is naar cyber. En je merkt dat we daar als Nederland, maar ook als NAVO, echt nog wel wat in te halen hebben. En laatst bleek ook dat onze waterwerken, dat onvoldoende beveiligd is. Terwijl dat echt wel een kwetsbaar systeem is wat onze veiligheid op het spel kan zetten. En Russische spionnen. Bent u het daarmee eens? Onze waterwerken, zijn die niet veilig genoeg op dit moment? Nou ja, inderdaad, de databeveiliging van veel cruciale infrastructuur is inderdaad onvoldoende. Dat is inderdaad een tijdje geleden bleek dat. En je ziet inderdaad twee bewegingen. Je ziet enerzijds dat we meer hybride oorlogsvoering krijgen. Dus inderdaad cyber en digitaal en ook de vormen van nepnieuws enzovoort. Maar ook het feit dat China per jaar net zoveel boten bouwt voor zijn marine als onze complete marine heeft. Ja, dat zet het wel allemaal even in perspectief. En daar hebben we wel gewoon mee te maken. En dan ook nog eens een keer dat China heel erg investeert in de economische geopolitieke afhankelijkheid. Dus bijvoorbeeld naar de batterijen van elektrische auto's. Ja, daar zijn we gewoon als Europa afhankelijk van China aan het worden. Dus het is veel breder. Kijk, vroeger wij hadden vroeger 1000 tanks bijvoorbeeld. En daarmee waren we heel sterk. Nou, nu hebben we leases van de Duitsers. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel zorgwekkend eigenlijk. Maar dan tegelijkertijd zie je ook nog eens een keer dat de uitdagingen veel breder en veel dieper gaan. Maar dit vind ik dan toch ingewikkeld. We mogen geen Europees leger, dat is niet handig, want we moeten mandaat bij de Tweede Kamer hebben. Tegelijkertijd, een beetje samenwerken met de Europese landen, maar niet te veel met Amerika, terwijl er zoveel dreiging is vanuit China en Rusland. Hoe kunnen we ons dan toch veilig wanen? Nou, ik zeg wel, nee, kijk, als het aan ons moet liggen, moeten we altijd samenwerken met Amerika. Maar we zien nou eenmaal dat een president en een paar duizend stemmen anders kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld over de 4 jaar weer een hele andere president zit die weer een hele andere wind waait. En daar moeten we gewoon niet meer afhankelijk van willen zijn. Dus ik zal altijd moeten we als Europa de banden met Amerika aanhalen. Maar we kunnen er niet altijd van uitgaan dat het ook wederzijds is. En dat hebben we de afgelopen 4 jaar gezien. Nou, nu kan je zeggen, deze 4 jaar weten we hoe voorspelbaar. Zijn de Verenigde Staten redelijk voorspelbaar. Maar we weten gewoon niet over 4 jaar wie er dan weer komt en wat dan het beleid gaat zijn. En dan vind ik het wel ongezond dat wij als Europees continent toch te zwaar steunen op Amerika. Als het gaat om desinformatie, is dat iets wat je in Europees verband zou kunnen aanpakken, Don Tweede? Ja, zeker. Dus ik zeg ook samenwerken daar waar kan. En volgens mij zie je dat Rusland als ook niet EU-lid daar de afgelopen jaren flink op geïnvesteerd heeft. En je ziet ook dat dat ook wel effect heeft. Dus dat zijn wel dingen waar we in moeten investeren. En dat betekent enerzijds de tekorten of de achterstanden die we hebben, dat moet je opvullen, dat kost geld. Maar daarnaast moet je ook verder investeren, ook in ander personeel, in mankrachten. Het zijn niet alleen maar militairen met de wapenuitrusting, maar het zijn ook mensen die goed achter een computer kunnen zitten, die echt ook de kennis daarvan hebben. ICT'ers hebben we geloof ik nodig. We hebben ICT'ers als militair nodig, die hebben we al. Maar gezien de uitdagingen en de verschuivingen zal dat ook een veel groter onderdeel van het personeelsbestand worden. Daar moet je op voorbereid zijn. En ja, dat kost geld. Dus ik hoop ook echt dat we als kabinet, als regering, Defensie minder politiek maken en meer op de lange termijn met z'n allen zeggen, hier moet geld naartoe. Precies. Veteranendag, dat is het volgende week. Gaan jullie daarbij stilstaan als reservisten? Zeker. In coronatijd is het lastig. Je ziet ook dat de activiteiten aangepast zijn. Maar ik wil er zeker een bijdrage aan leveren. Er liggen een aantal uitnodigingen hoe dat zou kunnen. Dus ik ben nog aan het kijken hoe. Maar zeker belangrijk om daar ook stil bij te staan. Vooral ook voor de mensen die hun leven gegeven hebben of hun leven op het spel gezet hebben voor onze vrede en veiligheid. Daar mogen we echt als land stil bij staan. Ja, die 17e Nationale Veteranendag, is dat ook voor Dirk Boswijk een belangrijke dag om te blijven herinneren dat wij veteranen hebben zeker. Die zich inzetten. Ja. Ja, nou zeker. En het is een hele belangrijke dag. En tegelijkertijd moet het niet alleen bij die dag blijven. Want ook hierin zien we dat we ook in de. We hebben dus met drie natuurlijk gezien, hebben wij daar als samenleving en ook als politiek zijn we daar echt schandalig mee omgegaan. Maar ook vrij recent met een uitzending in Afghanistan natuurlijk, zijn wat documentaires over geweest waar de feiten toch wat eenzijdig zijn belicht. We hebben vrij recent ook een speelfilm De Oost over de Nederlandse acties in het toenmalig Nederlands-Indië. Ik ga dat niet goed praten, want er zijn er echt verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar je moet die dingen ook altijd in een context zien van die tijd. Die context is toch wel weggelaten, waardoor Nederlandse militairen die soms niet eens vrijwillig daarheen gingen, en dan praat het al over 60, 70 jaar terug, daar toch wel afgeschilderd zijn, vrij eenzijdig. En dat vind ik wel vrij kwalijk. Dus ik vind het heel belangrijk dat wij die Veteranendag hebben. Maar we moeten die andere dagen in het jaar moeten we die veteranen ook waarderen. En niet afschilderen als oorlogsmisdadiger. Wat wel een aantal keren dit jaar ook alweer gebeurd is. En daar kan ik echt boos over worden. Ik hoor het. Ik wil je hartelijk danken voor dit moment. Tweede Kamerlid voor het CDA, Dirk Boswijk. En Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Don Tweede. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week in WNL op zaterdag de Stand van Nederland over hoe de vlag erbij hangt in onze economie. We hebben een televisieversie en dat is inderdaad de next generatie. Dan de jongeren komen er soms heel bekaaid van af. Deze week de bespiegelingen van Nick Vriesela van Rabo Research. Hartelijk welkom. Hi, goedemiddag Margreet. Ja, de corona-herstelplannen, ja, ze lijken zo vanzelfsprekend. Maar wat zegt de Nederlandse Bank? Ja, de overheid moet geen Sinterklaas spelen. Heb jij begrip voor die uitspraak? Ja, zeker wel. Want eigenlijk, de overheid praat natuurlijk over een herstelplan, investeren in het verdienvermogen van Nederland. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk altijd heel erg goed. Er zijn ook voldoende punten waarop het beter kan. Nederland loopt internationaal, is niet echt koploper als het gaat bijvoorbeeld om investeren in onderzoek en ontwikkeling. Onze productiviteit groeit niet meer zo hard. Nou, om onze economie sterk te maken is het dus hartstikke goed om te investeren. Denk ook aan verduurzaming, de problemen op de huizenmarkt. Maar dat moet je eigenlijk heel erg loszien van de coronacrisis. Ook omdat het gaat eigenlijk wel weer hard. Wij verwachten dat de Nederlandse economie zo dit najaar, eind van de zomer, begin van het najaar, alweer op het pre-corona-niveau ligt. Nou ja, ik ben geen politiek commentator, maar als ik zo een beetje de formatieonderhandelingen aanhoor, dan is dat misschien wel sneller voordat er een kabinet is. En dat betekent dat als je eigenlijk nu heel naarstig op zoek gaat naar maar manieren om geld uit te geven, dan kan het ook wel eens, dan kun je verkeerde projecten kiezen. En het is ook misschien niet nodig, want je gooit eigenlijk misschien een beetje olie op het vuur. Hè? Want, maar wacht even hoor, er zijn ook nog steeds bedrijven waarvan ik weet dat ze enorme schulden hebben gemaakt in de coronatijd. Ja. Dat ze al hun vaste lasten toch voor een deel uit hun pensioengeld hebben moeten bekostigen. En dat is ook waar, vooral de culturele sector, de reissector, de horeca niet te vergeten. Ja, dat is absoluut dat waar. Dat is ook waar. Klopt, en daarom is het eigenlijk, ik denk dat een hele belangrijke stimulus eigenlijk voor dat soort ondernemers, natuurlijk, het ding, precies wat je zegt, de horeca, de cultuur, is misschien wel juist de heropening. Ook degene die gisteren is aangekondigd, want dat biedt ook die ondernemers weer perspectief om weer geld te gaan verdienen. En misschien is er een manier om die ondernemers te ondersteunen, maar het miljarden extra pompen in de economie, terwijl we eigenlijk alweer ook bijna op een punt zitten waarbij de arbeidsmarkt weer krap is. In bepaalde sectoren klagen ondernemers ook weer dat ze moeilijk aan mensen kunnen komen. Ja, dan kan extra miljarden vanuit de overheid kunnen dan wel eens niet doelmatig terechtkomen. En ze kunnen misschien ook wel eens bijvoorbeeld extra de inflatie aanwakkeren. Of eigenlijk dus niet goed terechtkomen. En dus eigenlijk een beetje olie op het vuur dat de economie verder overvit. Terwijl die juist eigenlijk al best wel snel herstelt op zichzelf. Dat is een nieuw probleem. Een oververhitte economie waar we dachten, oh jee, nu gaan we de bietenbrug op. Is dat op dit moment niet wat het beeld is? Ons grote voorbeeld toch de Verenigde Staten als het gaat om economie. Die zien daar de inflatie enorm stijgen. Ook omdat het best wel goed gaat. Ja. Gaan wij ook die kant op? Nou, gelukkig nog niet. We zien dat de inflatie volgens in de laatste cijfers in mei was in Nederland ongeveer 2%. Dat is wel meer dan het eigenlijk vorig jaar was. Hè. Vorig jaar hadden we natuurlijk, kunnen we ons misschien allemaal nog wel herinneren, hoe anders was het toen dat je eigenlijk aan de pomp juist heel weinig betaalde, relatief weinig betaalde voor een liter benzine. Is dat nu richting recordprijs aan het gaan? Of is dat misschien al een recordprijs? Ja, het haalde het nieuws net om 5 uur dat de aardgas zo extreem hoog was geworden. Ja, dus we zien wel dat ook in Nederland lopen inderdaad de prijzen die je als consument betaalt in de winkel, bij de pomp, voor diensten, die lopen behoorlijk op. Onze energierekening, maar, precies, maar het is nog niet zo hard als in de VS. Hè. Dus in Nederland 2%, in de VS zitten ze alweer rond de 5%. En dat komt ook een beetje, er zijn gelijkenissen. Hè. Dus inderdaad bijvoorbeeld die olieprijs, nou, daar hebben wij last van. Daar hebben ze ook in de Verenigde Staten last van. Tekorten aan grondstoffen, niet alleen olie, maar ook hout, metalen. Computerchips, er wordt veel over gesproken de laatste tijd. Ja. Maar er zijn ook wel verschillen tussen eigenlijk ons land en de Verenigde Staten. En dat ligt een beetje in de overheidssteun ook. Hier in Nederland is de overheidssteun behoorlijk succesvol gebleken. De werkloosheid nu 3,3%. Nou, dat ligt nog maar net boven het niveau van voor de coronacrisis. Precies, dus we zijn ook wat dat betreft zijn we gelukkig weer, echt wel weer goed op weg om eigenlijk weer die crisis achter ons te laten. En nog los van de schade inderdaad, wat je ook noemde bij bijvoorbeeld ondernemers. Maar eigenlijk in Nederland ging die steun dus naar bedrijven om maar mensen in dienst te houden. In de VS werden juist mensen ontslagen, maar kregen heel erg veel huishoudens kregen een soort check van de overheid. Soms echt ging het om meer dan $1000. Ja, dat konden ze vrijelijk besteden. En dat deden ze ook. En meerdere van die checks. En daardoor, dus het is een verkeerde vergelijking om zeg maar Nederland te vergelijken met de Verenigde Staten. Maar sommige dingen zijn wel hetzelfde inderdaad. En dat baart wel zorgen voor bijvoorbeeld consumenten. Hè, want dat betekent gewoon dat je voor je geld minder kunt kopen. Maar ook voor ondernemers is de type inflatie dat we nu ook in Nederland zien, is niet altijd even prettig. Want dat zit hem dus juist in eigenlijk bijvoorbeeld die grondstoffen. En ondernemers, kijk, als er heel erg veel vraag is, bijvoorbeeld naar een biertje op een terras, dan zou je als ondernemer misschien je prijzen kunnen verhogen. Dan heb je misschien minder klanten, maar wel een hogere marge. Maar als jij bijvoorbeeld een meubelmaker bent en de houtprijzen zijn veel hoger, dan moet je die hogere prijzen, wil je je marge, en dan heb je eigenlijk twee keuzes. Of je snijdt in je winst, dat is vervelend, of je rekent die hogere prijzen door in je klant, maar die komen daardoor misschien niet. Dus dat is juist ook niet alleen voor ons als consument heel vervelend, maar ook voor die ondernemers heel lastig. Ook voor de ondernemer die het toch al lastig heeft gehad, wellicht. Ja. Goed, dus zorgen om de grondstoffen. En denk je, dit is heel tijdelijk? Nou, dat is eigenlijk de vraag onder economen ook. En niet alleen onder economen bij bijvoorbeeld een bank, maar ook bij de centrale banken. Want die gaan bijvoorbeeld over de rente. En daar is dat een hele, het gaat er eindeloos over wat gaat die inflatie doen. Inderdaad, is het nou tijdelijk of niet? Want als het tijdelijk is, zo beargumenteren centrale bankiers, dan hoeven we de renteknoppen niet aan te gaan draaien. Dus hoeven we bijvoorbeeld de beleidsrente, die dan ook weer invloed heeft op bijvoorbeeld de hypotheekrente, de spaarrente, hoeven we dan niet omhoog te draaien. Pensioengeld en de ook, pensioengelden, de rekenrente, noem maar op. Die hoeven we dan niet omhoog te draaien. Maar als dat niet tijdelijk is, bijvoorbeeld omdat we permanent in een hogere versnelling zitten en doordat die grondstoffen misschien permanent wat duurder zijn, dan betekent dat eigenlijk dat je als centrale bank misschien wel wat zou moeten gaan draaien aan die knoppen. En dan ben je, als je daar gaat wachten, als je nu nog denkt dat het tijdelijk is, dan het blijkt dat het permanent is, dan loop je achter de feiten aan. Hè. De Amerikaanse Harvard-econoom Larry Summers, die zei ook wel een beetje veel op centrale bankiers verwachten nu dat het tijdelijk is. Maar er is wel een risico dus dat je eigenlijk pas als centrale bankier, ja, pas eigenlijk de tap gaat dichtdraaien, terwijl je stamgasten al lallend over de vloer kruipen. Dat was de metafoor. Precies, ja. dus daar is wel een risico. En want dus als die inflatie, ja, dat is dus lastig voor ondernemers, maar ook voor consumenten. Ja, als je dan... Dat betekent dat in no time ons geld dus echt minder waard wordt. Precies, ja, en dat is natuurlijk niet prettig. En een beetje daarvan is niet erg. Dat is, daar zijn heel veel dingen voor te zeggen. Ik zal er niet eindeloos over uitweiden nu, maar een beetje inflatie zegt hij dus eigenlijk wel goed. Ja, daar wordt steeds naar gestreefd. Er is jaren is gezegd, ja, moeten we iedere maand voor 2%. Miljarden opkopen, want we moeten inflatie aanjagen. En nu is het eindelijk zover dat die inflatie op een niveau is waarop we dat eigenlijk willen. En dan zeggen van, nou, we laten het zo, alsof er niks gebeurt. Ja, dus een beetje is oké, maar het moet niet te veel worden, want dan kun je ook een soort, ja, dat heet dan een soort loonspiraal. Dan kun je krijgen dat ook werknemers meer loon gaan eisen. Natuurlijk logisch, hè, want hun geld ontwaart. Ja, dat is het. Daardoor gaan de kosten voor bedrijven weer omhoog. Die gaan hun prijzen verhogen en daardoor wil je nog meer loon. En dan krijg je een soort opwaartse of neerwaartse spiraal. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, als die inflatie dus permanent is en je verwacht dat het tijdelijk is, dan kun je wel eens als centrale bank achter de feiten aanlopen. En dat is vervelend voor heel veel mensen. Maar het is toch koffiedik kijken. We weten het niet, hè? Nee, dat klopt. Het is koffiedik kijken. Dus ja, het is heel erg spannend. Dus vandaar ook dat er zoveel over wordt gesproken nu. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar toch ook in Europa. Je zei het al, er wordt misschien wel gevraagd om meer geld. Stakingen, die zien we ook weer. En in de kinderopvang, gemeentes eisen ook meer geld. Dat is het goede moment. Of omdat we het allemaal niet weten... Even wachten maar. Ja, nou, als je het met maatregelen. Ja, als je het hebt over het goede moment. Eigenlijk zie je ook, we hadden het net over dat de economie weer wat aan het normaliseren is. Hè, dus dat we ook verwachten dat de economie snel weer is hersteld. Ja, je ziet dat misschien ook wel een beetje in de cao-onderhandelingen. Want ook de werkloosheid is dus bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. Nou, toen herinneren we ons allemaal discussies over hoe krap de arbeidsmarkt was. Hoe omhoog bedrijven zaten qua personeel. Ja, het lijkt eigenlijk alsof dit een voortzetting daarvan is. Hè, want ook toen, inderdaad, in eind 2019 zag je staking in het onderwijs. Acties van het zorgpersoneel die voor hogere lonen ijverden. En het lijkt langzaam alsof we dus ook wat betreft cao-onderhandelingen weer een beetje teruggaan naar voor de coronacrisis. Dus weer strijden om een hoger loon. En gezien de stijgende inflatie is dat, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Nog even heel kort, Rabo deed enquête naar spaargeld. Wat is eruit gekomen? Nou, ook daaruit verwachten we dat, of ook daaruit blijkt dat veel mensen verwachten dat ze bijvoorbeeld weer meer gaan uitgeven aan bijvoorbeeld dingen die afgelopen jaar niet mochten. Vakanties, uit eten en drinken, kleding en sieraden. We kunnen niet weer naar buiten, dus we kunnen ook weer mooie kleren aandoen. En dat ook dat wijst op dat eigenlijk, dat die economie vermoedelijk wel weer gaat herstellen en gaat normaliseren. En hopelijk voor al die ondernemers een beetje snel. Hartelijk dank, Nick Vriesela, econoom bij Rabo Research. Straks in het laatste half uur van WNL op zaterdag spreken we met Arno Kantelberg. Hij is hoofdredacteur van Esquire. En natuurlijk ook met onze eigen Mark Koster, mediadeskundige, over steeds meer tijdschriften die helaas uit de schappen verdwijnen. Na het NOS Journaal van 17:30. NPO Radio 1. Met Wouter Walgemoed. In Noord-Holland zijn noodpompen aangezet om de grote hoeveelheden regenwater die gisteravond vielen zo snel mogelijk uit de polders te krijgen. Moet voorkomen dat landbouwgewassen verrotten. Vooral aan de Noordzeekust viel extreem veel regen. De afzenders van brieven met luiers die met Pasen naar verschillende moskeeën werden gestuurd zijn volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Bij de luiers zat een brief met de tekst Paascadeau voor onze jankerts in de maatschappij. Het OM constateert dat er in de tekst niet is gedreigd met een misdrijf. In Zeeland wordt over 2 jaar voor het eerst een roze zaterdag gehouden. Goes is in 2023 de gaststad voor het LHBTI-evenement. En de organisatie hoopt dat het de bewustwording en acceptatie bevordert van seksuele en genderdiversiteit in heel Zeeland. En op het EK voetbal heeft Hongarije verrassend gelijk gespeeld tegen Frankrijk. De wedstrijd in Boedapest eindigde in 1-1. In dezelfde groep F start over een half uur de wedstrijd Portugal-Duitsland. Dank. Marco Verhoeven hoorde net Wouter Walgemoed het hebben over regenwater dat moet worden weggepampt. Valt er nog meer? Er komt nog meer aan. Nu hier en daar een licht buitje, stelt niet veel voor. Maar aan het eind van de avond trekt vanuit het zuiden toch weer een gebied met buien het land in. Vellen met kans op onweer ook wel weer erbij, misschien hagel. En ook windstoten zijn niet uit te sluiten, vooral niet in het zuidoosten van het land. Die zon trekt vooral in de nacht over het rest van het land. En morgenochtend zal die het noorden gaan verlaten. En dan is het weer een poosje droog. droog en ziet morgen er best vriendelijk uit. Met zonneschijn en temperaturen van 20 graden in het westen tot 26 in het oosten van het land. En dan in de avond neemt de kans op een enkele bui wel weer toe in het zuiden, zuidoosten van het land. Maar ja, dat zal dan echt pas in de loop van de avond zijn. Voor maandag staat dan weer een dag met bewolking en periode met regen op het programma. Temperatuur valt terug tot onder de 20 graden. Ook dinsdag onder de 20 met wel vaker droog weer en ook alweer wat zon erbij. En vanaf woensdag weer meer zon en weer oplopende temperaturen. Dank, Marco Verhoef. BNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks gaat Mark Koster ook nog vertellen wat de verhalen zijn die wij dit weekend echt niet moeten missen, want hij ging door de kranten en de socials. U kunt meepraten, dat lukt via Twitter. In dat geval gebruik de hashtag WNL. Of via de NPO Radio 1-app. Hitkrant, Cosmo Girl, Esquire, Glamour, Vogue, stuk voor stuk tijdschriften die gedwongen moeten stoppen door daling in het aantal abonnementen. En deze week kwam daar de FIFA bij. Toonaangevend blad was het toch heel lang, bijna 50 jaar lang. Taboes voor vrouwen die doorbroken werden. Hoe hou je anno 2021 je staande met zijn tijdschrift? Hier in de studio de hoofdredacteur van Esquire en National Geographic, Arno Kantelberg, en mediadeskundige Mark Koster is ook vast aangeschoven. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, de eigen Esquire zal dus ook gaan verdwijnen. Dat lijkt me pijnlijk. Zeker, ja. Een lichte amputatie. Ervaar ik het. Dat is overigens altijd een heel persoonlijk verdriet. Maar ik heb het 18 jaar gedaan als hoofdredacteur. Blad bestaat 30 jaar. Dus ja, dan ben je een kind hè, dat volwassen is en dan vertrekt. Ja, heel erg vervelend. En, ja. En maakt het dan uit dat je dat misschien al dan niet hebt zien aankomen? Ja, dat helpt altijd. Hè. Als je de botsing ziet aankomen of dat verzacht, weet ik eigenlijk niet. Maar ik ook niet en daarom vraag ik het. Nee, kijk, ik vind het heel vervelend. En het voelt ook een beetje alsof mijn hart gebroken is. Maar tegelijkertijd, het is een grote mensenwereld waarin dit soort beslissingen worden genomen. Well, ja, dus die kun je nemen. En is het nodig? Nodig voor de Zie jij het nut ervan in? Om hem te laten verdwijnen? Nou, het punt is een beetje, kijk, ja, er is binnen de uitgeverij waar ik zit, is er sprake van van rode cijfers. Dus er moet iets gebeuren, reorganisatie. En mijn cijfers bij Esquire zijn ook een beetje rood. Niet zo heel erg, klein beetje, maar ze zijn wel rood. Dus ja, dan kun je daar als boekhouder een streep doorzetten. Dus dat begrijp ik dan wel. Want dat is natuurlijk het enige dat is het enige criterium wat een boekhouder hanteert. Ik zou het wel weer recht. Hè, die corona heeft me dat aangedaan. Ik heb het over mij, maar ik bedoel het over mijn tijdschrift. Ik zou het wel weer op droog hebben gekregen. En ik vind het jammer, en dat is eigenlijk een beetje mijn frustratie, maar ook dat is particulier verdriet, dat zaken als originaliteit en kwaliteit en verbeelding en fantasie en journalistieke ambacht en dat helemaal geen rol meer speelt. Maar dan ook echt helemaal niet. Het gaat alleen maar om de cijfertjes. Ja, dat is, nou goed, dat is misschien op de radio ook wel zo en op de tv zeker. Dat weet ik ook wel. Ik wil er ook niet te kinderlijk in staan, maar ik kan ook niet ontkennen dat ik dat wel jammer vind. Ja, Esquire weg, vind je het ook jammer? Ja, dat is ontzettend jammer, omdat het een blad is. En Arno heeft helemaal gelijk. Als je dat nou op het droge krijgt, ik denk dat de teneur, die verschrikkelijke kijkcijferterreur en ook de boekhouders, de spreadsheet managers, daar heeft Arno ongelooflijk veel last van gehad. Hij houdt zich hier volgens mij nog keurig in, want het is natuurlijk verschrikkelijk om daar dan te werken. Is een Amerikaans bedrijf. Dat als zo'n Esquire bijvoorbeeld goede leden had gehad of een paar goede adverteerders, dan had hij gewoon in de plus gedraaid en dan had hij die mooie zinnetjes kunnen maken met die mooie stukken. Want dat is wel waar mensen steeds meer naar verlangen. Ik zie het aan mijn twee zoons. Die zijn helemaal niet geïnteresseerd in Buzzfeed-achtige rotzooi. Die houden ook van Lennon en McCartney. Die houden ook van mooie verhalen. Die vinden mooie shirtjes van Oranje ook mooi. Dus daar kan Arno mooi over schrijven. Dus ik vind dat, al is het maakt het maar 1 euro winst. Het is toch ook jammer dat dit soort bladen er niet meer zijn. En ik vind dat echt een groot gemis. Nog eentje. Ja, de FIFA, Debbie Gerritsen. Die hebben wij daar even kort over gesproken. In juli verschijnt het laatste nummer van FIFA. Mijn lezers, die gaan niet meer naar de Albert Heijn of naar de boekhandel om een printblaadje te kopen. Dat is nou eenmaal gegeven. Dus je moet de uitgeverwereld, en wij moeten allemaal kijken naar nieuwe verdienmodellen. Want de doelgroep is er natuurlijk wel. Het is niet zo dat deze vrouwen niet willen lezen. Integendeel zelfs, want ik denk dat de consumptie omhoog is gegaan. Alleen, ja, er moet dus de nieuwsconsumptie of lezen, het lezen aan zich. Alleen moet dat wel op een andere manier uitgeserveerd worden. Is dat wat er ook met Esquire gebeurde? Volgens mij ligt die niet bij in de supermarkt, maar wel bij de boekhandel. Ja. Dat je gewoon de geprinte versies, dat die minder aanslaan, omdat mensen zo gewend zijn om online te kijken. Nou, het is zeker zo dat die oplagecijfers van de tijdschriften teruglopen. Internet is daar voor een groot deel erin gestapt. Maar zoals tv geen einde maakt aan de radio en video niet, is het ook niet zo dat papier helemaal aan zijn einde is. Ik ben met Esquire echt geraakt door die corona. Die kiosken die waren lang dicht. Advertenties. Ja, de boekwinkel was dicht. Abonnementoplagen die groeiden wel. Dus dat is. En er zijn vele tijdschriften, zoals National Geographic, die het nog fantastisch doen. Dus die oplage is er wel. Maar feit blijft dat Nederland een grote tijdschriftenschap heeft. Hè. Wij hadden, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar wij hadden meer tijdschriften in absolute zin dan Duitsland. Dus niet eens per capita. Dat is wel gek, hè? Ja, op 17 miljoen. Wij zijn altijd een tijdschriftenland geweest. Ja, in positieve zin maar dat gek. Komt ook bij dat Nederland een ongelooflijk goed bekabeld land is. En de internetverbinding heel goed is. Ook waar. En het nadeel daarvan is dat mensen op de telefoon, de Instagram-wereld, dat is ook groot geworden. En ik denk dat Debbie een groter probleem heeft dan Arno. Want als mannen gaan lezen, dan lezen ze ook zo'n tijd, dat kopen ze dan ook echt. De meisjes zitten op Instagram. Dus ja, dat is toch een groot probleem. Ja, is dat zo? Is daar zo'n tweedeling? Dat heb ik niet gerealiseerd. Dat hij in een vrouwenportefeuille zit. En die zijn verschrikkelijk hard geraakt. Dus die mannentitels die daar zitten, heeft hij echt last van. Hè? Dat klopt wat Mark zegt. Is met name aan de vrouwen, aan de lifestyle, aan de modekant, daar vallen die klappen hard. Dat is zo. Die meisjes en die jonge vrouwen, die zitten op TikTok, Instagram, what have you, internet. En die kopen de blaadjes. Die kopen de blaadjes, zeker. Ja, daar halen ze dan hun inspiratie. Die kopen die blaadjes meer. De nieuws voorzienende tijdschriften, neem Quote, Quest, National Geographic, die draaien prima verder. Dus dat is het verschil tussen de need to know en de nice to know. En met name aan die vrouwenkant is dat hakt er dat behoorlijk hard in. En daar heeft Debbie met Viva, die voelt dat, ja. Waarbij ze overigens ook afscheid nemen van het FIFA Forum. Het en anybody. Forum. En anybody. Ja, anybody is een sprekend voorbeeld. Maar dat FIFA Forum, dat is eigenlijk wat Paul nu ook onbegrijpelijk. Want er zitten 2,5 miljoen unieke bezoekers op per maand. Dat is ontzettend veel. Ja, dat is waanzinnig veel. Het is lastig uit de munt, omdat het een forum is. Het kost ook niks om te maken, denk ik dan. Maar kijk, en daar, ik had het net over kwaliteit en verbeelding. En dat zet ik misschien een beetje dik aan. Maar bij de FIFA is ook zoiets als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die je als zo'n tijdschrift hebt. Dat FIFA Forum wordt heel veel geraadpleegd door vrouwen, door jonge vrouwen, vrouwen die moeder worden. In mijn omgeving, want ik heb eens nagevraagd, zitten heel veel vrouwen kijken op dat nieuwe FIFA Forum. Jongens trouwens ook. Zoals ik vroeger in de Yes de brievenbrief las om te weten hoe dat nou zat met die meisjes. Wat die eigenlijk echt voelen. Ja, natuurlijk. Gaan jonge jongens op FIFA Forum te kijken hoe de meisjes erin zitten. Om in dat mijnenveld van de man-vrouw verhouding een beetje een weg te kunnen vinden. Ja. Dus, goed, man. Ja. Ja. Nou ja, dus, maar goed, ook zoiets als, ik weet niet of ik het of ik misschien hetzelfde dramaatje maak, maar zoiets als dat maatschappelijke verantwoordelijkheid van zo'n FIFA Forum of FIFA as such, dat speelt dan ook natuurlijk verder geen rol om daar een stekker uit te trekken. Dit is een puur strategische keus van uitgevers. Ze kiezen voor Flair, zitten in dezelfde doelgroep. En Margriet en Libelle, want zijn al iets ouder. Die blijven, hè? Maar dat is op zich opmerkelijk. Dat zijn ook instituten. En die hebben dan minder last, dat begrijp ik eigenlijk. Oudere doelgroep, hè? Oudere doelgroep, heel loyaal. Heel trouw. Zijn mannen trouwens, want dat is ook een mannen zijn ook veel, zijn ook trouwe lezers. Mijn trouwe lezers, mijn abonnees, zeg maar, die zijn allemaal keurig gebleven de afgelopen 5 à 10 jaar. Die zijn ook niet weg. Onze verkoop is natuurlijk. Maar waren het ook de jonge jongens, zoals de jonge vrouwen, die moesten dan naar de FIFA kunnen? En hoe is dat dan bij Esquire? Waren dat dan ook jonge mannen? Nee, ja, zeker. Maar bij mannen is dat altijd anders geweest. Mannen zijn Esquire is meer een mentaliteitsblad, terwijl bij vrouwen werd er altijd in leeftijden gedacht. Hè. Je werd echt van wieg tot het graf werd je begeleid. Van 0 tot 5, van 5 tot 10, van 10 tot 20. Dat dan ergens de Yes en de Flair en de FIFA. En zo. Bij mannen is dat altijd. Je begon met de Donald Duck en dan de Tina en de. Ja, ja. Exact. Dat was dat. Maar bij mannen is dat dan. De Esquire las ik toen ik op school journalistiek zat. Las ik de Amerikaanse Esquire. Dat is een fantastisch mooi verhaal. In goed uitgezocht. En verhalen over de laatste dagen van Frank Sinatra. Dat zijn natuurlijk nog. Dat zijn topverhalen. Fantastisch geschreven. Met de zin. En nou die end is neer. Dat is dan zo mooi geschreven. Dus ja, we gaan dat missen. En dat ja, je ziet ook in die kranten, die zijn toch ook wel hebben ook wel last van die kijkcijferterreur. Vooral het AD en de Telegraaf ook. Dus dat soort stukken zie je bijna niet meer. En dat vind ik toch wel, ja, ook particulier van mij. Dus ik denk dat er nog wel markt voor is. En misschien moeten we die 25.000 euro, want volgens mij is dat het gat. Dat kan ik hier wel vertellen. Dat kan Arno misschien niet zelf zeggen. Is er misschien iemand die nu luistert en denkt, ik pas dat even bij. En dan gaan we zoveel verder. Geld is dat niet. Ja. Zoveel geld is het niet, Margreet. En dan kun je toch wel een blad in de lucht houden. Dat is dan zo erg aan. Nou, dus het gaat niet eens om enorme kapitalen. Nee, joh. Iets anders, de uitgeverswereld. Het is zo smal aan het worden. En de Belgische uitgever, die heeft... Inmiddels zijn er twee conglomeraten van media waar alles onder valt. Ja. En er was een heel artikel of er misschien zelfs de pluriformiteit in het geding zou zijn. Dat werd overigens weer bestreden, want ze zeiden, we hebben redactiestatuten. Maar toch, er zijn maar een paar uitgevers in Nederland en daar vallen al die titels, al die kranten onder. Is dat iets waar we ons zorgen over zouden moeten maken, Mark? Ik vind van wel. Je zegt pluriformiteit. Dat is wel de pluriformiteit van de kijkers en de kijkcijfers. En we moeten dit is de lezer. Ja, maar je moet niet onderschatten toch de druk op die hoofdredacteuren daar om toch goed te luisteren naar wat scoort en wat niet scoort. Dat zie je aan de AD vooral. De NRC is natuurlijk met de Telegraaf in één concern. Ik weet het niet. Je zou toch een echte onafhankelijke krant... Je hebt die paar christelijke kranten nog. Die hebben nog een eigen identiteit, vind ik. Trouw ook nog een beetje. Maar de pluriformiteit zit vooral toch in die dictatuur van de kijkcijfers. En de leescijfers blijkbaar, de oplagecijfers. Maak je je zorgen over, Arno? Over het feit dat er maar een paar uitgeverijen in Nederland zijn waar zoveel titels onder vallen? Ja, ik wil het niet de hele tijd met Mark eens zijn, maar ja. Ja. Omdat je toch uiteindelijk zeg maar de zeggenschap bij heel weinig mensen neerlegt. En maar gaan zij daarover? Gaat die uitgever zeggen nee? Ja, moet je niet onderschatten. Niet te links en niet te rechts of juist rechts of juist links. Niet onderschatten. Ik ken van die redacteuren, dat worden echt vergaderingen belegd van, nou Margreet, jouw stukje is zo lang gelezen en het uitleespercentage was 80%. Daar word je op aangesproken. Ook weer dat het serieuze kranten. Dus dat vind ik nogal wat. En wat je dan ziet als je in die staatjes kijkt. Ja, verhalen over waar het over mensen gaat die iets afschuwelijks meemaken. Ook bij de kwaliteitsperk. Dat staat bovenaan. En je moet je afvragen, is dat een goede zaak? Nou, gelukkig gaan we naar de weekendupdate. Ja, want er zijn wel nog steeds. Komen, hè? Hele mooie. Van WNL. Hele mooie verhalen in de kranten, in de tijdschriften, maar ook op de socials. En wat is jou opgevallen dit weekend? Nou, laten we eerst even naar een fragmentje gaan. De grote vraag, en aangeschoven is ook Arno Kantelberg, die alles van lifestyle weet en de sociologie van het leven. Is onze koning Willy geworden? Dat is de grote vraag die ik eigenlijk wil adresseren. We hebben even een klein fragmentje, ongeveer een seconde of 17. En het begint eigenlijk met dat iemand in Den Haag tegen hem zegt, hé, hey, daar is Willy. Moet je luisteren. Onze koning is ook aanwezig. Een hele goede dag. Goedenavond. Zijn we? Nee. Leuk dat jullie erbij zijn. En je hebt lekker cape aan, hè? Dit had ik nooit nog maar gezien. Nee, dank je. Ja, dat was wel grappig. Nee, dankjewel. Dat ging over het biertje dat werd aangeboden. Ik dacht, oh, dat pakt hij ook aan. Ook gewoon uit zo'n hand. Goed, de grote vraag is, onze koning hield zich niet aan die anderhalve meter. Dat deed daarvoor ook al een minister. Wordt daar wel een beetje op aangesproken. Is onze koning eigenlijk te volks? Dat was mijn vraag eigenlijk toen ik dit voorbereidde. Ik dacht, Arno die beschrijft altijd mensen in de kleding. Hij liep er ook bij. Ik weet niet of dat leuk is voor een stukje van jou, wat hij aan had. Gewoon. Ik heb hem al zo vaak behandeld. Maar... Wij krijgen er geen genoeg van. Is hij geworden? Precies, is hij de karikatuur van Lucky TV geworden? Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Want ik hoorde hem ook praten. En hij begon ook een beetje Haags te praten bij die Haagse. Hij woont daar toch ook? Jawel, maar het was ook een beetje half Haags wat hij daar zei. Dus ik vroeg me af, is hij Willy geworden? Ja, nou, ik geloof zijn dochters die willen dat wel eens. Hè. Die zitten hem daarmee thuis, begrijp ik wel eens, mee in de maand nemen. En hij was vroeger natuurlijk Willy, soms voor zijn moeder, om haar te pesten. Dan ging hij plat Haags praten, want dat was zijn vriendjes op school. Dus het zit er wel in. De Willy zit in Willem-Alexander. En misschien inderdaad wordt hier het personage, zeg maar. Dat hij, hè, zoals je Zoals een man ook op zijn hond gaat lijken als je maar lang genoeg hebt. Als hij maar lang genoeg naar zichzelf kijkt, als Willy, dan wordt hij iets vanzelf. Ja, maar wacht even, er zijn mensen die dit echt vreselijk vinden. Hè? Die denken, hoe haal je het in je hoofd om de koning zo te beledigen? En die vinden ook dat helemaal niet hij leuk. Lacht, hè? Ja, nee, ik denk dat als ik hem zie, al op persoonlijke titel, denk ik dat hij het helemaal niet zo erg vindt. Maar er zijn mensen die ik ook ken, die vinden het echt verschrikkelijk. En een belediging voor Willem-Alexander. Voor het ambt voor de koning. Of zo, ja, die vinden het allemaal helemaal niet leuk. En die denken van, nou ja, dat is een linkse journalistiek van Lucky TV en dat kan zo niet. Die zijn er ook, hè? Maar dan vind ik wel dat hij daar niet naar de meeste... Ja, naar zo'n volksstraat moet gaan. De marktweg in helemaal oranje aan. Het was toch gewoon hartstikke leuk. Hij stopte uit. Die burgemeester staat er. Oh, de koning komt zo ook helemaal blij. Dus het was gewoon een attractie, was hij daar. En hij vond het ook leuk dat hij een attractie was. Dus ik vond het een beetje een volkszanger die kwam. Zijn er echt mensen die niet denken van... Oh, wat leuk ook dat hij daar loopt. Ik vind dat fantastisch. Dat maar dat zijn twee weten. Verschillende dingen. Hè? Of die nou Willy wordt genoemd en in een programma wordt neergezet. Of dat hij daar gewoon... De koning met de mensen is. Maar Beatrix zou dat nooit doen. Beatrix zou dat nooit doen. Denk je dat ook? Nee, die is wel eens uitgestapt. Hè. Op een koninginnedag of in de Jordaan terechtgekomen. En het kreeg ze een zoen. Kus. En toen kreeg ze de beroemde kus. Hè. Ik denk, nou kijk, hij nou, Vluit vindt hij het zelf allemaal heel grappig. Hè. Die Lucky TV, hè. Dat vindt het hele gezin, moet daar enorm om gieren. Oké, dus dat weten we zeker. Dat begrijp ik, want ik zit er niet bij. Maar ik bedoel... je zou het als een belediging van het ambt kunnen zien. Maar dit is natuurlijk A, wat wij graag zien in een koning. Hè, die benaderbaarheid. Plus B, dit past natuurlijk ook alweer in dat reparatieproces waar ze in zitten om een imago weer op orde te krijgen. Na de speedboot van 2 miljoen en de letterlijke vlucht naar Griekenland. Dat is verder breder. Hij maakt dezelfde foto's van Maxima op de 50ste verjaardag. Ja. De persfoto's, hè. Amalia ziet af van haar. Amalia levert een zakcentje weer in. Dus dit past er ook al in. Ja. Okay. Volgende taboe. Hoe ver mogen de kinderen gaan in het naakt of half naakt naar school? Geweldig stuk in de Telegraaf. Hè. Een moeder maakt zich helemaal zorgen over haar kind die dan in een sportbroekje... 2021. Naveltruitjes. Jij begint er al over. 2021. Nou, ik heb net van Arno begrepen dat hij een dochter heeft. Die is voor mij al iets ouder dan de middelbare school. Heel lieve. Ja, maar het is mijn jongste. Die is 15. Oké, maar... middelbare school. Nou ja, ik lees even voor. Kinderen zijn zonder die bloedirritante moralistische ouders. Daar eindigt dat stukje mee in de Telegraaf. Die moeder ziet soms een beetje onwennig aan dat die dochter daarmee naar school gaat. Maar zegt toch, dat mag ze lekker zelf weten. Maar er is dus nu een soort verpreutsing gaande. En daar ageert dan de Telegraaf tegen. Arno, als je... Ja, hoe breed is die verpreuzing? Worden ze teruggestuurd van school? Wat is de... Nou, er is in Roermond geloof ik een oproep geweest aan Amersfoort. En een school in Zwolle. Om te zeggen, kun je even fatsoenlijk aankleden? En dan is het, neem ik aan, de hoeveelheid getoonde huid is hier het... ik vind, ik sta hier heel jaren 70 in. Ja. Ik vind echt leven en laten leven. En die meisjes moeten helemaal zelf weten wat ze aantrekken. En die jongens die moeten er helemaal van in de war raken. En dat is onderdeel van opgroeien, zeg maar. Ik ben er wel wat genuanceerd. Ik ben eigenlijk een beetje getraumatiseerd op mijn jeugd. Dat je naar nudistencampings moest. En dat mijn moeder... Ik heb er eigenlijk wel een trauma van. Ik denk dat we het hier heel lang over kunnen gaan hebben. Vertel. De jaren 70 hebben mij wel geraakt. In zoverre dat mijn moeder lag altijd topless in de tuin. Dat was toen heel normaal. Dat was allemaal heel normaal. Dat was allemaal in Drenthe. En mijn moeder was een beetje zo vrijgevochten type. Wijlen mijn moeder. Dus ze kan er gelukkig niks meer over zeggen. Maar de buurmannen gingen dan over de heg staan kijken. En dan ben je dus een jonge jongen. En dat is dus dan niet prettig. Dus met Anton, jij zit te lachen, Kantelberg. Maar dus... Vroegen ze toestemming om te kijken? Of zeiden ze, hey buurvrouw, hoe is het? Stonden ze stiekem? Het was een beetje zoals... het was een beetje zoals met die serie van Buurman, wat doe je nou? Ja. Dat moment, en daar schaam je toch als jonge jongen voor. Dus ik heb misschien in mijn jaar te veel bloot meegemaakt. En ik snap wel als je als vader... Dit is moederbloot. Moederbloot, ja. Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar één ding, even nog terug naar waar we het over hebben. Een van de reacties van de meisjes die dan had gehoord... dat ze zich wat minder bloot zou moeten kleden... zei van, ik snap het ook weer wel. Want een docent is wel heel snel, als een jongen ziet... dat hij naar een meisje kijkt, een MeToo-verhaal. En dat het een reactie juist was op MeToo. Oh. En dat vond ik wel een nieuwe laag daarin. Maar Arno zei net wel, die jongens die mogen kijken en in de war raken, maar je mag er natuurlijk niet aan zitten. Dus dat is toch de grens dan? Nou, dat lijkt me helemaal geen kwestie. En mocht vroeger ook niet. Wanneer wel? Nee, maar er gebeurde vroeger natuurlijk wel meer dan in die. Er is natuurlijk wel een soort nieuwe tijd aangebroken dat jongens zich wel een beetje moeten inhouden. Nou, ik hoop het, ja. Dat als je op school zit al helemaal, doe normaal. Maar dit is ook het idee dat een meisje zich niet uitdagend mag kleden, meisje, vrouw. He, omdat je dan lok je dat uit. Nou, dat is echt een hele achterhaalde tekst, toch? Ja, maar goed, dat zit hier natuurlijk wel een beetje in. Klopt. Dat zit hier in. Ja, dat vind ik altijd een hele gemene motivatie. Ja. Oké. Okay. We gaan door. Het mooiste interview van het weekend staat in het Financiële Dagblad, De Roze Krant. En Zweden van Wijnberg kent niet iedereen meer, denk ik. Hoogleraar economie met emeritaat. Maar ook voormalig topambtenaar en wat mij betreft de meest uitgesproken... econoom van Nederland, ook over de politiek. En je moet het interview lezen. Hij beledigt werkelijk alles en iedereen. Dat is zo fantastisch. Laat ik even beginnen met... Eerst even VWS, dat pakt hij aan. Wie er een teringzooi van maakt... tekst, hè, 70 jaar. Wie er een teringzooi van maakt, is het ministerie van VWS. Met als extreem voorbeeld die belachelijke deal met die kruimeldief Sievert van Linden. Die jongen heeft de tent opgelicht en de ambtelijke top heeft het laten gebeuren. De secretaris-generaal van Financiën Bas van den Dungen had koud water over die ellende moeten gooien. In plaats daarvan lieten ze mondkapjes regelen door iemand met politieke connecties, maar zonder staat van dienst en met 4 mislukte studies achter zijn naam. Pam. Dus die wordt daar neergehaald. Het mooie van het FD is normaal gesproken een hele keurige krant die zich niet aan terzijde wijde. Beschrijven de ontmoeting met hem en de hond. Arno had het net over dat de hond op de baas gaat lijken. En moet je de beschrijving van deze hond eens hebben. Hij had vooraf gewaarschuwd voor zijn hond. De Drentse patrijs van Zweden van Wijnbergen heeft een reputatie als het gaat om het verstieren van interviews. Wie meent dat de hoogleraar graag het hoogste woord voert, heeft de 12-jarige boemel nog nooit dwars door een gesprek horen blaffen. De hond moet daarom binnen blijven. Geweldig, hè? Dat hij dat in dat interview. En dan, hij noemt iedereen dom, onbekwaam, sukkel of totaal onbekwaam. En ja, ik kan er een paar van voorlezen. Kajsa Ollekren is leuk om misschien even te noemen. Kan echt niemand Kajsa Ollekren, de demissionair minister van Binnenlandse Zaken, beschermen tegen haar eigen domheid? Vraagteken. De huren zijn te hoog. En wat doet zij dan? Het aanbod van commerciële huurwoningen verder verminderen, waardoor de huren verder omhoog gaan. Met als gevolg dan weer hogere huurprijzen. Exact het tegenovergestelde van wat zij wil bereiken. Geweldig. Hij vindt ook eigenlijk dat de overheid veel minder invloed moet krijgen, want daar zitten allemaal domme ambtenaren. Hij kent ze, want hij heeft er gewerkt. En dat is een beetje zijn betoog. Ik vind dat wel leuk dat af en toe mensen die politiek helemaal omtrekken. En dit moet je eens lezen. Arno, heb jij hem wel eens beschreven in je rubriek? Nee. Nee, nooit. Nee. Maar ja, dit is... waar we van houden. Hè? Ja, oude journalistiek, huppakee. Ja, maar het is heel prettig als iemand gewoon echt zegt wat hij vindt. Zonder bij elke opmerking te denken, wat heb ik... Hij zou geschikt zijn voor WNL-opiniemakers, waar we straks naar gaan Zo luisteren. Klinkt hij wel. Dat is een hele leuke Ollengren. In hetzelfde segment Chris Olme, dat is die oude man van DWS, die verzekeraar, of DSW, die verzekeringsclub, die nu ook eigenaar van ANP's, haalt ook heerlijke uit. Oude mannetjes die uithalen, is toch wel leuk in de kranten. Dat is de gemene deler. Ja, wij ook al. En het zingen, hij is ook tegen de overheid. Veel te veel vertrouwen in. Hè. Iedereen is maar pro-overheid. Overheden heb ik niet per definitie veel vertrouwen in. De wereld is de afgelopen 4 jaar geregeerd door meneer Trump. Een narcist. Over Poetin, Kim Jong-un en Erdogan ben ik ook niet erg positief. Dus waarom zou het beter zijn om alles aan de staat over te laten? Dat lijkt me eerlijk gezegd gevaarlijk. Vond ik een mooie... Mooi om mee te eindigen voorlopig. Ja, ik had een hele mooie zin over Ronaldo. Die gaat zo spelen. Ja, de mooiste zin wat mij betreft staat dit weekend... Voor mij zijn er al door, hè? In de Financial Times wordt beschreven wie Ronaldo is. De onmogelijk dunne taille en de rechte rug met buikspieren van een socialistisch realistisch standbeeld. De dromerige blik van een zanger van een boyband. Met het hart van een ultramarathon lopen. Waarvan het hart niet harder gaat kloppen als hij straks tegen Duitsland moet voetballen. Zat in de Financial Times geschreven door Simon Cooper. Had eigenlijk een Esquire stuk moeten zijn. Dank Arno Kantenberg, Mark Koster